السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكرو يبلورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله بل ما لم الكلب بلجلي أمبالتنو أما الله سبحانه وتعالى ما بركدا أم يصلي أن يكفيني نيمة شاما مونيني على في على كوشورو أن أتشدن باك نوي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كدنجو أنا كصحابة أني مومتو لكرسي لنوكو فقط سجدو ما أتمنى ما يني ما سباله سبحانه وتعالى في مسميانت لهير لا ما يني على في يا ربي على كان شهر لا ما يني على سبحانه وتعالى في على كان بسبب ما فوتا أني كتا أني أن يتوب بلجلينا يا رب العالمين. بل ملم الكلاب بلجلي بشوينا فنا يكون ديا دون بادوي kuna dia domba mini ayasro nambela jele mina baro ke fenga femi na nafaka bo ambela jele nka o baro be boli fen jumane ka o be boli ashura donka ashura mi ni ma famba bele jele sigile no ka dongono ningali chama bitingu ana ashura doina kadda nafaka ana bunye ana karamaka dobe se kanyingali ke femi metali ke ashura yare la ashura yare munye mufendo ye ashura ye mune koso ashura donana kake don krekreni wa ku temena periodu juma kono akela wati juma kono wan adam adin fara bisai kan nafasura ala chugudi ashura langini jumau ndebe ashura yerela ulanu kela adam adin be abdon kafo aleka nga femin ta ashura kula ka yerede meni oye abodon amanga min ta kono abodon kuma suruman bɛ ye mun ye a b'a ta n'a bila dɔn ashurako kibaruya la. N balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, yanni an da bɛ don ashura la n'o min ye thème général ye n'an ka baro bɛna boli o kan k'o walawala n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye min bɛ tali kɛ arajo soleil ni arajo samatigila la pour que maa o maa bɛ lamɛnni la nin waati in na a bɛɛ lajɛlen ka nafa dɔ sɔrɔ a bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni nafa min ye k'a yɛrɛ surunya ala la nafa min bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se ka ala ka hinɛ sɔrɔ nafa min bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se ka ala ka diɲɛ sɔrɔ nafa min bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se ka ala masurunya sɔrɔ nafa min bɛ kɛ sababu ye tɔnɔmada min kofɔla lahara jɔ don ni ala bɛ se ka dɔ sɔrɔ o la o tuma na yana me do o nafa walawalali wula ani don yɛrɛ lakofɔli la kuma ɲɛbila dɔw bɛ yen da kan ka don olu la k'olu walawala komi an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min an filɛ kalo min kɔnɔ min de ye silamɛw ka kalo fɔlɔ ye kalo fɔlɔ juman dɔ don bawo an ka silamɛya yecogo la kalo tan ni fila de b'an bolo o kalo tan ni fila min ni alahu taala k'o don silamɛw gɛrɛsɛgɛ la o bɛ ye ni kalo ben ani kalo bɔ de ye o tuma na jate min bɛ ta o la alahu taala y'o kuma kɔrɔfɔ di an ma a ka gafe kɔnɔma kɔnɔ a ko inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum alahu taala ko ko kalo hakɛya ale alahu subhanahu wa taala fɛ oye kalutan fladi. O kalutan flain chela, kalunani ba kono, oye lahoroma kaluye, oye kalu bunyetawye, oye kaluye kalu mini gasibe siga kono, oye kaluye kalu mini ayasuro danteme waliman kaka kono, oye kalu mini ayasuro adama dembe sirauta sirame mbasurnya alala, oye kaluye kalu mini ayasuro adama dembe ayere sankorota ni alabara ye akono nana. Utumana ukalu nani odeye muharramu ani safar muharram fe kadamine fe zilqaadala noye se seldin kalu ani silba kalu noye zilhijjai ani muharramu nafle kalu minani ode muharramu ye utumana ulu kalu sababe tugunyona me kalo kilembe ubadana ubo wole ko arajaba arajaba kalo ale kilembe adana me to sabaw ulu tugule no nyona ubo wole ko selidin kalo no zil qa'da sel bakalo no zil hijjai eno kofe muharramu bina no jomina no kalo folaye o kofe sisa arajaba bina otumana arajaba kelene ba dana kalu sabayin olu tugule no nyona ubeni kalu nani ne wole kalu tan flying chela ko la horoma kalu la horoma be fo fen fena okoro ye o ye fen bonye tai an gaslama ya ye chugula na fola ko kalsa ye la horoma tiye bi mana bonye dane no maminka kuma yere ba fanga kana chumi kana kala la horoma wuli kabwaka bimana bunye mini korota mimbaye ikana wuli kabwala orokoson alaw taala ni kalunani ayolu shwazi ayolu kerekere kalu tanflain tonchela kulu ke la horoma kaluye kulu ke kalu bunyenuye kulu ke kalu sankorota leunye kulu ke kalu ye kalu mini ayasoro akafusani kalu towe utumana ulla horoma kalunani minflani arabu kawati otunte dante menyona nini kaluna nini tundola nini kaluna nini dokelen tunsela evita sora ukasigida kono seon feno tunye kele srawe seon feno kunye bembalia srawe seon feno kunye dante meya wale srawe otumo bolo mine kaboma okumoka ke wale mine kaboma bimaana okume kisi nini nyoye okume lafia nini nyoye otu me basigi ani hakilisigi okumo sabati uka susote kono nana kadaka nye la horoma kalu de obolo la meyafana ka ye chukula la horoma kalu ninu kono atebe arama denye kat danteme wale uke danteme wale minu nabe kesabe ka ala demi ukoro nafke alaw taala ya kerekere ni bunye de o la horoma kalu ninu anyon dado la kofo anya yara ka fo ngo ulla horoma kalu ndo kele nye jumaye o de muharramu ino jomne kalu yan fle kalu minani namo wel ko muharramu o muharramu min fleni pour que armadon ka famu ya kosobe o de islamé kalu folo folo yi kalu folo folo min nami sam da min nayi anga sam fle ka yelema le dama na matmeni ko o kalu dama na o le dama na matmeni ko sam da min na anve no islamé calendrier sigi chugoyi ودي يسلم يا كلو فلا ينابا ولكم محرم صفر ربيع الأول ربيع الأخير جماد الأولى جماد الأخير رجب شعبان رمضان شعوال ذي القعدة ذي الحجة نين يسلم يا كلو تنفلاي وكلو تنفلاي مفلك كفان في على فلا فلا دي محرموي نو دي كلو فلا ين محرموني عدام لنا تغو دي islamaya kalo sigila tarikhu damina na ma chukudi donko ame dadu urandola kulu wala wala adama dewina anga donka fo anga kalo sigilenu ni chukudi la mislame unanaye alaka rafatule nko alaka nema ni kisi chayaka anaka dungewu anaka sahabawu afatule nko watimi islamaya unanasigi yala eske aunte kudo damine kumi na ya soro kafo amanga jatiu amanga datiu namu jateminɛ ni o ye baw ka da kan fɔlɔ fɔlɔ la an ka sigidaw kɔnɔna na an tun b'a ye k'a fɔ ni evenemant ba dɔ kɛla jate tun bɛ ta ni o de ye ka mɔgɔw sɔrɔsanw ani mɔgɔw fatusanw ani ko minnu kɛla k'olu jateminɛ ni o evenemant ba ye ani o koba min kɛla an ka sigida kɔnɔna na o tuma na an ka sigida kɔnɔ an tun b'a ye k'a fɔ dɔw b'a fɔ ko ɲɔbilen san ne sɔrɔla ka kɔn ɲɔbilen san ɲɛ ni san kelen ye ne sɔrɔla ɲɔbilen san ɲɔbilen san kɔfɛ ni san wɔɔrɔ ye ne sɔrɔla donc dɔw b'a fɔ ko yiriba bɛ san yiriba bɛnna san min na an ka dugu la o sɔrɔ o bɛnna ka kɔn san min ye ne sɔrɔla o de la donc jate tun bɛ bɔ bɛɛ fɛ bɛɛ b'i ka jate bɔ ni evenemant ba dɔ ye evenemant ba min kɛra u ka waatiw la donc tumana min yani alakira fatula sallallahu alayhi wa sallama silamɛw y'a jate minɛ ka abubakar kɛ u ka ɲɛmaa ye abubakar nana k'a ka waati kɛ alakira nɔrabila la ale fana fatulen kɔ sayidina umar radiyallahu ta'ala an ale fana nana ka na kɛ khalifa ye khalifa min ye abubakar nɔrabila nɔrabila min ni o fana ye alakira nɔrabila umar kɛla khalifa filanan ye silamɛya kɔnɔ min bɛ kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye o umar ibn al-khattab ale ye san tan de kɛ fanga na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a ye san tan de kɛ silamɛw ka ko kalifalen b'a la tumana min k'a to a ka fanga kɔnɔ ale le nana jateminɛ dɔ kɛ k'a ye k'a fɔ vraiment an ka san sigicogo an'an ka datuw sigicogo fiɲɛ dɔ b'a la an k'a lajɛ an k'o ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn an ka san daminɛni n bɛ fɛ ka n da don o de la k'o ɲɛfɔ san jateminɛlen don an fɛ cogo di an bɛ datuw talen don an fɛ cogo di k'olu kow k'olu jateminɛ k'o ɲɛfɔ adamadenw ɲɛna pour que bɛɛ lajɛlen k'i ta n'i bila dɔn a ko kibaruya la o tuma na san umar ibn al-khattab ye sahabaw wele u nana sigi u ye lajɛli kɛ kow la dɔw y'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka ciden an bɛ dati juman ta dati min ni an b'an ka kow jateminɛ ni o ye dɔw y'a yira ko an ka jateminɛ kɛ tumana min alakira ka cidenya kalifala la waati min tumana min alakira yɛrɛ kɛla ciden ye n'o y'a cili ye ka bɔ ala fɛ ka na anw ma ka kɛ ciden ye ko an ka daminɛ don min jibirila nana a ma k'a fɔ ko iqra ko kalan kɛ ni i ma tɔgɔ ye n'o ye a ka cidenya kalifala la don min ko an ka jateminɛ ni o don ye dɔw ko ko ayi ko an ka jateminɛ tumana min silamɛw y'u kan di alakira ma sallallahu alayhi wa sallama ka bay'a k'a ye ko u ka layiru kan d'a ma k'a fɔ u t'a janfa u bɛ tugu a kɔ ko bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya ni nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ y'a min kɛla don min na o kɛla donba ye dɔw ko ko k'a jateminɛ o don na hakilila caman wɛrɛw nana min ninnu si tɛ kelen ye mɛ n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ nana kɛ hakilila min kan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko majorite n'o ye sahabaw fanba nana bɛn min kan ko an k'an ka dati jateminɛ alakira sallallahu alayhi wa sallama a somayɛlɛmala ka bɔ maka waati min kana madina kana madina sigi la a bɔla maka sigi la waati min kana madina sigi la ko an ka jate in minɛ ni o ye an k'an ka datiw suma ni o ye o somayɛlɛmali o de bɛ wele arabukan na ko hijira hijira hijiratun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama alakira ka somayɛlɛmali ka bɔ maka kana madina o tuma na jateminɛ kɛla o ma bɛn kɛla o kan k'a ye k'a fɔ o de ye hakilila ye hakilila min o de ye evenemant fana ye o de ye ko ye ko min n'a kɛla koba ye n'a kɛla sababuya ye fana silamɛya jɛnsɛla ni sababu minnu ye parce que o fana ma choisi o fɛ bɛn fana ma k'u kan o fɛ fo n'a kɛla sababu kosɔn o bɛn n'a kan ni sababuba dɔ de ye o sababu ba la kumaba ye jumɛn ye waati koron kama o de ye k'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallama a kɛlen ka somayɛlɛma kana madina diinɛ yɛrɛ sabatila o de la o silamɛya yɛrɛ jogo silamɛya yɛrɛ lili dola o de la silamɛ jamana fana sigila o de la donc madine de minɛna ka kɛ kapitali fɔlɔ ye silamɛya kapitali ye kapitali fɔlɔ min sigila silamɛya kɔnɔ o tuma na silamɛya yɛrɛ ka fanga sɔrɔ o daminɛna alakira ka o sumayɛlɛmali de fɛ donc o ye événement ye o ye événement ba ye min ni silamɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a nafa bonyana silamɛya kan kosɛbɛ y'a faamu maa minnu fana ye hijira kɛ ka bɔ makasigi la ka na madinɛsigi la olu maw de ka fisa ni maa tɔw bɛɛ lajɛlen ye sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen ye donc o la alakira sɔlɔlahu alayhi wasalama a ka sahabaw bɛnna nin de kan k'a yira k'a fɔ an k'an ka jateminɛ daminɛ ni alakira ka sumayɛlɛmali ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen jate tala o de ma donc o la o hijira san fɔlɔ fo kana se an filɛ o hijira min na o de ye san ba kelen ani san kɛmɛ naani ani san bi saba ani seegin an filɛ o de la nin ta alakira sumayɛlɛmani ka bɔ maka ka na madina nin waati min na an filɛ a la sisan ne filɛ kumana waati min na o san ba kelen ani san kɛmɛ naani san waa kelen ani san kɛmɛ naani ani san bi saba ani seegin o de filɛ nin ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o tuma na silamɛw ka jate bɛ bɔ ni nin de ye ani wolosanw bɛ jate minɛ ni nin ye an ka adamadenya kow bɛ jate minɛ ni nin de ye an ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ jate minɛ ni nin ye bon komi an ka ɲɛnamaya kɛyɔrɔw n'o de ye isa wolosan komi kerecɛnw y'o ta jate minɛ ni o de ye k'a fɔ isa sɔrɔ san isa sɔrɔla waati min olu ka jate daminɛna o de fɛ donc anw caman bɛ baara kɛra ni o de ye jamana in kɔnɔ sinon silamɛw fana ta bɛ yen n'o bɛ wele ko hijiriya ala kɛra somayɛlɛmali jate bɔla o de ma fo kana se sisan o san ba kelen ani san kɛmɛ naani ani san bi saba ani seegin mais fiɲɛ min bɛ yɔrɔ min na sisan fiɲɛ bɛ anw yɛrɛ de la maa joli de bɛ yen an cɛla k'a fɔ ko u bɛ nin ko in dɔn yala silamɛya kalo juma ni n'an fila kɔnɔ a tile joli ye nin ye parce que an ka diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sigi silamɛya kalo in de kan sunkalo bɛ jate minɛ ni silamɛya kalo in de ye an filɛ asura min na n'o ye muharamu min kɔnɔ ni asura baara kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen doli n'a bɔli bɛ jate minɛ ni silamɛya kalo in de ye donc o la k'o ɲɛfɔ adamadenw ɲɛna adamadenw k'o ta n'o bila don o kɔnɔ k'o faamuya kosɛbɛ o ɲinilen don dɔnniba bɛɛ lajɛlen fɛ o ɲinilen don maa o maa ni a b'a bolodayɔrɔ dɔn dɔɔni diinɛ kɔnɔna na a k'o walawala adamadenw ye adamadenw k'o ta n'o bila don o kɔnɔna na ala ma hakili ɲuman di la ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ma bɛnna sababa ma kota ni kɛta ni ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na o tuma na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɛn min ye ashura ko kibaruya ye an da bɛna don o de la k'o walawala lamɛnnikɛlaw ye purke lamɛnnikɛlaw ko o ta ni o bila dɔn o kɔnɔna na ashura ye don de ye a bɛ san kalo fɔlɔ de kɔnɔ silamɛya kalo fɔlɔ min n'an y'an da don walawala labɔ de kɔnɔ n'an b'o wele ko muharamu n'an b'an da don o la k'o walawala adamadenw ye adamadenw ka o faamu k'o dɔn k'o ta n'o bila don a kɔnɔna na donc n'o kɛra o b'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que ashura yɛrɛ bɛ bɛn don juma ma ashura yɛrɛ nana kun juma na nafa juma bɛ ashura la a ko tɛmɛna tariku juma b'a la événement ninnu tɛmɛna cogo di pour que mɔgɔw k'o faamu k'o dɔn ko min bɛ ɲɛ a kɔnɔ ani ko min tɛ ɲɛ a kɔnɔ min donna a la n'o tɛ silamɛya dɔ ye min fana b'a la n'o ye silamɛya dɔ ye k'o walawala adamadenw ye pour que bɛɛ k'i ta ni i bila dɔn ko in kɔnɔna na ala ma hakili ɲuman di la ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ashura muharamu kalo o tile tanna o de bɛ bɛn ashura ma ma anga donc afo manto manto temena ibita soro ku gelendo ya bela jilen soro gele ku do ya kilingin bela jilen soro afla islam ya ku islam ya min ngono manto fulo minu temena no alakra kana ka sahabo wi wi se ga chama ni o se gala ko sobe alam ku me ka alakra ka suma ele ma min fo amma alakra mabbo makan kwa ka dai alakra bullaka bo makani alaka neman kisi chayaka ba ukadaka juya ani bembembeni mbesengoni yani hashidi ami ntaleno ka segre afanga tunka bo donc bara ntise kanu ya bulu chushi tatu makan jamanaka ayire takata madina jamanaka abo chuko kele fara lila manto manto ntemanaka kwa amfanye ofanye gele ya usoro nabillahi musa alayhi salatu wassalam anaka jamaa ofanay gele awsoro ko so alakira sallallahu alayhi wa sallam ayre musa naka jamaa alakira naka jamaa ubela jelenye dungelen ye ukanyana maya ukono musa alayhi salatu wa sallam ashura ko eredene no musa ka kibariya dilla musa ka kibariya ashura ko eredene ni udila ko min temena musa ni firauna che ashura ko eredene ni udi kibariya la otumana odonkela bunye bay odonkela victory odonkela sankorotaye musa naka jamaye kabo firauna dibila ani firauna katonyonina mbalma la melkela bela jile ni kuma bakurubai kuma detaye jumane ode ni ansigila ka musa laje mbaye kafo nabi jumate kuma kela nabi juma minka depi asorodun depi abaya asoro alaka neman kisi chayaka fukata se akasayama abe kuma a detaye kunkuna mababela jelenka on nabi juma teini warna kumana nabi juma minka katime musa ka alayhi salatu wassalam o musa abiseka ke ibe sora ye kurana kono ko musa ka kibara ma fo sora mina o sora ka dore musa ka kibara fo la sora chama kono battakadu kurana ya rabin yini ka ke ina fo musa de tado o kadaka alau taala ya to fo chama anga kurana kono don ba do ya jete fo a jete ka cha kusube o tumana o musa yi asor la wati mi ayasoro firauna tumbe denche udenche tumbe soro wati kononana firauna tumo denche fra kadaka atumfola firauna nyine ko bodo de bene ika fanga chien mogomi be bani israela kaula noye yaudiawe utumana musa denche denche mara soro abofa mojumo ne kuma ni fanya ne olude moye mominu ni obe barake musa bulo komi somawu ani aka lajel kelaw olu lajel kelaw olude farla nyonka ka fo musa nyine ko ika faka chiemba obe na ke mokodo de mogomi na bina soro bani srela ka ofe abina dangari ka fangana otumana musa fana otumana firauna fana afana ye fɛɛrɛwta ka sirawta ka stratejiw ta strateji minw be kɛ sababuya ye o dencɛ kana sɔrɔ dencɛ min bena ale ka fanga tiɲɛ donk o y'a yira la k'a fɔ a dencɛ caaman fagala fɛ min kɛ o nana a yira la k'a fɔ a ka san kelen bila a be fagali kɛ o la a be san kelen bila a tɛ fagali k'o la donc a continue la o cogoya la mais ala de setigi ye ala be se a ka koo la saa min fagali saa min na fagali kan ka kɛ allahu subhanahu wa taala ye musa fana sɔrɔ don kɛ sɔrɔ wagati kɛ o sanne ye donc musa sɔrɔla kɔnɔna fili ye ba sɔrɔ a bɛ musa bila cogo di a bɛ musa bila yɔrɔ juman a bɛ musa kɔlɔsi cogo di ka bɔ farawuna ka fagali ma ani farawuna ka jangata ma donc a ye musa bila seginin kɔnɔ ka musa korongoro k'a de a kɔrɔmuso bila nɔfɛ k'o ka tugu a nɔfɛ musa bin imrana nɔfɛ ka taa ni ba y'a bila yɔrɔ min na bawo alaw taara y'o de bila dusukun kɔnɔ k'a ka musa bila fɛn kɔnɔ ko soyi yani a k'a labila k'ale ala bɛ jɔ ni a ye ko n bɛ tila k'a lakɔrɔbaya k'a balo a bɛ tila ka segin ka na i ma tuguni ala ka confirmation de don n'alaw taara ye kuma fɔ la tabdila li kalimati la yɛlɛma tɛ ala ka kuma na dɛ alaw taara tɛ kuma fila fɔ bon a ye nin fɔ ba ɲinɛ ba yirayiralen don komi an bɛ den n'a ba cɛ dɔn cogo min a kɛlen ka musa da o minɛni kɔnɔ k'a bila ji la a y'a fɔ a dɔgɔmuso ɲinɛ ko tugu a nɔfɛ fo n'a taara se yɔrɔ min na o tuma na musa seginin kɔnɔ musa dɛndɛnna ji sanfɛ ten o cogo a la fo ka taa se gongo na gongo min ni farawuna ka mɔgɔw bɛ se k'a ye k'a ta ka taa di farawuna ma k'a fɔ a ɲinɛ ko nin de ye musa ye musa nin n'a y'a sɔrɔ yani e ka alahu taala nana ka na a d'i ma i n'a fɔ gifti dɔ donc o kɛla min kɛ musa nana kɛ farawuna ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ye musa nana kɛ farawuna ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ye farawuna min b'a ɲinina k'a faga dɛ a nana kɛ o de ka sokɔnɔmɔgɔ ye ala bɛ se a ka koo la se bɛ ala ye wa a bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na allahu akbar o tuma na an bɛ fɛn min fɔ ni yɔrɔ in na adamaden ni k'i bɛ se ko la i k'a dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa taala bɛ se ko la ka tɛmɛ i kan n'i ko ko se b'i ye i k'a dɔn se bɛ ala ye ka tɛmɛ i kan n'i ko fanga b'i la i k'a dɔn fanga bɛ ala la ka tɛmɛ i kan o tuma na alahu taala nana ka se boli farawuna kan k'a yira farawuna la ko se foyi tɛ farawuna ye se b'ale ala de ye e min bɛ maa min ɲinina i bɛ t'o minɛ i bɛ mɔgɔ bila o bɛ t'o minɛ f'o ka so kɔnɔ k'o n'o faga min n'i ka fagata yɛrɛ dɛ min n'a d'i ma f'i ka so kɔnɔ i bɛ tila k'a mara a bɛ tila k'i ka fanga fana tiɲɛ musa ni farawuna cɛ filɛ nin ye o musa in dɛ de nana mara farawuna ka so kɔnɔ ka to farawuna fɛ fo ka kɔrɔbaya ka kɛ funangeni ɲuman ye ka kɛ kamalen ɲuman ye tumana min a nana t'o la kɛlɛ nana don ani farawuna ka mɔgɔ dɔ cɛ farawuna ka mɔgɔ dɔ tun bɛ ani musa ka mɔgɔw musa tun ye bani sarlaka ye n'o yahudiyaw ye donc musa ka mɔgɔ dɔ ni farawuna ka mɔgɔ parce que musa tun nana jateminɛ o fɛ i n'a fɔ farawuna ka mɔgɔ dɔ i n'a fɔ farawunalakaw masalakaw donc musa tun ye mandi ye dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔ a tun ka di bɛɛ ye donc o la a nana ye maa yɛrɛ b'a dɔn ale bɔra mɔgɔ minnu na a b'o dɔn parce que alahu taala k'a choisi k'a kɛ ciden ye a t'a labila komi mɔgɔ tɔw bɛ cogoya min na donc a nana sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la mɔgɔ kelen o y'a ka groupe ye n'o ye bani sarlakaw ye mɔgɔ kelen o ye farawunalakaw ye donc kɛlɛ musa nana k'a bɛ lafarali kɛ donc a bolo sera kelen ma komi mɔgɔ min de don fanga b'o la kosɛbɛ ala kɛra alahu taala ye mɔgɔ minnu choisi k'o kɛ nabi ɲumanw ye fanga b'o ko la kosɛbɛ a bolo sera dɔ in ma ala y'a kɛ saya ye den dɔ in sɔrɔ donc musa siranna donc kibaruya tola dugu kɔnɔ ten mais kibaruya ma jɛnsɛ bon o mɔgɔ kelen in tuguni musa ka mɔgɔ kelen nin n'a y'o dɛmɛ o don na ni cɛ min tola a bolo o la a taara o cɛ kelen de sɔrɔ tuguni a bɛ kɛlɛ la ni maa wɛrɛ ye tuguni musa nana ko ah ne nana ne ye de lafara olu na musa gɛrɛla k'a bɛ lafarali kɛ cɛ yɛrɛ bolo sa musa gɛrɛtɔ ye ale yɛrɛ de bɔgɔtɔ ye sisan a fana y'i kanto ko tuma na i kana ne faga komi i ye cɛ dɔ faga cogoya min na parce que cɛ dɔ fagabaga o ma dɔn parce que o dogolen tun bɛ o bolo donc mɔgɔ si tun t'o dɔn fo musa ni kamelen in donc kamelen in min ni musa y'a dɛmɛ o kamelen kelen in de musa nana sɔrɔ kɛlɛ la yɔrɔ wɛrɛ musa ko a bɛ gɛrɛ ka lafarali kɛ donc o kamelen kelen de siranna a bolo k'a fɔ musa bɛ nana ale yɛrɛ de kɛlɛ donc a y'i kanto jama na ko i kana ne faga ko mi i ye balimakɛ min n'i y'a faga i balimakɛ fɔlɔ min faga i kana ne faga o cogoya la dɛ donc mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko ja musa de ye kamelenin min fagala o don na ja musa de y'o fagabaga ye donc o kɛra musa dogola a dogo dogo la pour que a bɛ se k'i yɛrɛ ɲini farawuna ka mɔgɔw kana sɔrɔ donc musa ka problème daminɛna nin yɔrɔ in na donc a bolila ka taa madiyana komi kisa ka ja a taara se madiyana a taara shuaibu sɔrɔ ye a y'o denmuso furu o fana a kɛlen ka segi ka cidenya sɔrɔ min kɛ a segila ka na musa a segila ka na farawuna ma ka na farawuna wele ka taa ala ma pour que a ka maa minnu bɛ jɔnya la farawuna bolo n'o ye bani israilakaw ye pour que a bɛ se ka olu bɔ jɔnya la k'o ka hɔrɔnya segi o ma cogoya min na o musa in alayhi salatu wasalam ala ka nɛma ni kisi caya a kan a nana o baara in na o baara in ma nɔgɔya a bolo a nana min kɛ farawuna a ye ko caman tɛmɛna ni farawuna cɛ a ye ala ka kabako ko caman yira farawuna fana na n'a tun y'a tɛgɛ don a ka duloki kɔrɔla la ka taa disi yan fan fɛ n'a y'a bɔ tɛgɛ in yelen bɛ bɔ komi tile yelen don cogoya min na musa n'a tun y'a ka bere bila bere in bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye o tuma na farawuna y'a laɲini k'a fɔ a bɛna mɔgɔw bila ka don dugu kɔnɔna na a ka mɔgɔ fan bɛɛ parce que mɔgɔ min b'ale bolo nin ye kɔrɔci bonna de ye donc a ko komi i bɛ k'i ka puissance yira ne fana bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu fana bɛ se e la donc olu mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan a bolo o ye donba kɛrɛkɛrɛ pour que a ni musa bɛ se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o don na o nana o don na min kɛ ala y'a kɛ olu mɔgɔw y'u ka kɔrɔciw fili ani u ka majiw fili yani fo a don musa yɛrɛ siranna alahu taala ko a ma ko la takhaf innaka antal a'la i kana siran i k'a dɔn e de bɛna sankɔrɔta sɔrɔ bi o tuma na ala y'a yamaruya ko a yɛrɛ fana k'a ka bere in fili bere in tun bere min bɛ k'a bolo n'o bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye ko musa k'o fili musa ye bere in fili donc bere in yɛlɛmana ka kɛ sa ye maa o maa ye fɛn fili o waati la bere in y'a fɛn bɛɛ lajɛlen kunu fɛn kɔrɔti filila mɔgɔ minnu bolo bere in y'a fɛn bɛɛ lajɛlen kunu fo ka tila ka kɛ bagabagali ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma donc musa y'a tɛgɛ da bere in kan sa in kan dɔrɔn a yɛlɛmana ka kɛ bere ye a ye bere in ta donc o don na musa ye ɲɛtaa sɔrɔ musa ye kɔrɔta sɔrɔ musa ye bonya sɔrɔ musa ye karama sɔrɔ musa ye sankɔrɔta sɔrɔ o tuma na musa y'a ɲini farawuna fɛ bɛnkan min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ni ne gɛnna i bɛ n ka mɔgɔw di yan donc n'an fana ma gɛn an bɛɛ bɛ to i ka mara kɔnɔ donc musa ye victoire sɔrɔ musa ni a ka mɔgɔw bɔla o ma bɛn farawuna ma se mɔgɔ minnu yɛrɛ fana ye nana ni o ka kɔrɔtiw ye olu bɛɛ limaniyala ka fara musa kan donc musa n'a ka mɔgɔw bɔla o cogoya la o don na donc o de taara bɛn nin kalo in tile tan ma nin kalo in tile tan musa n'a ka mɔgɔw bɔla farawuna ka mara la o bɛ bolila farawuna ka marajugu in ye a n'a ka tɔɲɔni a n'a ka jangata pour que farawuna ka jangata kɔni o sɔrɔ donc tuma na min o bolila o ɲɛ farawuna kalela ko n'i ye maa o maa sɔrɔ o cɛla maa minnu limaniyala ka fara musa kan n b'a bɛɛ lajɛlen tigɛ a kama fɔ a kamakun na ka tila k'aw sen tigɛ fɔ woroju la k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ bi maana n'a y'i durati tigɛ i bolo durati tigɛ a bɛ tila k'i sen durati i sen goji tigɛ k'o fɔ ɲɔgɔn kɔ ten jangata bolo ma donc a ko n'a y'o sɔrɔ donc musa n'a ka mɔgɔw bolila farawuna yɛrɛ n'a ka armée o wulila u nɔfɛ o tugura u nɔfɛ donc ala taara kɛ musa taara se jida la o taara se bada la min kɛ se t'o ye k'a fɔ k'olu bɛ nin jiba in tigɛ o se tɛ yen donc o yɔrɔ de la i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya nana ka mɔgɔ sɔrɔ maa min bɛ jɔ ka fara i kan yɔrɔ min na gɛlɛya wagati i b'i jugu ni ɲin dɔn ka bɔ o de la o yɔrɔ de la n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o nana musa ma o ko hali tun k'an to an ka lahala in na i nana de ka na anw se fagali ma bawo ka da a kan ni farawuna n'a ka jama nana anw sɔrɔ yan sisan o bɛna min da anw kan o bɛna an bɛɛ lajɛlen de faga donc e de kɛra sababu ye k'an se nin problème na o tuma na fɛɛrɛ ɲini an ye dɛ fɛɛrɛ ɲini an ye k'u ye ciden ye donc fere ñina ay am ci ka kisi ka bonna ci wumina ni jigi tike kanunu ma kulu nu na na ko no def mo sañ mo sa fa na ma fay fo ayo jabi kuma kalina la ako inna ma'iya rabbi sayahdin ne ma bi ka faranka ma bi nan kanda ka ta sarama sarami na nga here bala insha Allah ako ala bi ka fara alaika amma fa ko ala bi ka fara an ka ne ako ale bawo ka da ka mo binu ba no fe olu te ma sewuye olu te ma jole mi olu te horonye olu ma ke horon fana yi bawo ka da ka ni gileya nana abela jelen ka nga jo gileya wakati ni nukaya fana nana abela jelen ka nga jo nukaya wakati afle ka au ka horonya di auma ka au ka dame siga auma ka au ka dimiti di auma mo mi oke o tigila mo ko halni difo do nana sro am bela jelen ka nga jo am be fere ni ni yon fe o ke ko se kan no ya nan se ka le ke an a problem e ka fo ko no ka sa de ke la problem sababu yi donc o tani tani ta o ka mo fo horon ka kuma ma kan ka ko e o ro ko so Musa fana o jabi ako insha Allah nemma abe ka farane ka wa fana bi nan jabi kan bla strategi den tilen ka min kala Musa ka kuma e o bena ashura donema o tle badala jiti se katike ni akab ko lobuena farauna fana bu ko fe farauna fana be nana balma le bel kala bela jire farauna kana ka jama nana so madumi farauna ka jama so nyana Musa Allah taala Musa ya Maria bere min babu lo ka ko bere ke ka babu ko nay nay bare babu ko nay ko bayi abina chichi ka ke ka sarabo akorona fo pusher be wulaka sarabo akonona na musabi ya maria dini akama utumani alo tala ye yani se te bakorota kabani sarla kauka kabila tan fly ko beka tan saraduma beka se ka bayi tige foka ta se banye doka osmana ocean edo amba bako fo bamine do bab pelibile numere di encore o dore do donc afle mi sarago ngana donc o bayi ala ke Musa anaka jama temena obese kemanchala farauna anaka jama bidula donko ala utara ke Musa bese kuna farauna anaka jama be bainchema uyu bola Musa anaka jama bola farauna anaka jama be kemanchala ala utara ji ya Maria kwa kakariuka ala utara ji ya Maria kaku halaki farauna halaki chukufle Musa ala feni chukwena wana mi ala tala ji mari aka ko halaki farauna ki kanto akoko wallahi alalli man yala fema femi na asrubani sar la qawli man yalenuma wa alayka la yarqum balak yarqulum bai ata alama tumana mi ayoni kuma info ala tala koko al ana wa qad asayta qablu wa kunta min al mufsidin ah sisane emmi sosolike ne ala sosoka koro wa ka cheni chaman ke ka koro sisani ebe so ni ala nika ala kuma utumana faliyawman najika bibada nika litakuna ni man khalfaka aya nibini farkulu latanga kake mogoye mogo minu nubi nana ekofe urki akakulu tikila mogoye kabakwe farona wallahi mbalmau alaw taalai farona shu latanga fui makala jire madu ka farkulu tanga fame yoromna bibina o farona kile indaleno ni ye kololo ni gileya chaman se Musa ma o farana yi adale no ne ere tarakata shula je adale no o kafe nkono yi Egypte jamana kan donc ni yere ala je wallahi abison takasila abison miriala abison kairela kafo adama dinka fanga mana bunye chuko chuko se foita ye abela jile neto adama niya kadra kono ala de vito akamase ala Chene do frauna, fanga tumbala. Pau, ito ka fanga don. Founi tara jowe, piramidi du nou dlan. Nita akoto ou lulaje. Yosro ka don ka foko fanga tumbola. Don o doyin, ala wta ala yi Musa na ka jama. Ko kisi ka bo frauna ka na ka janata. Je frauna ka janata ma. O doyin sisa okela. Don baye, Musa na ka jama bulo. Nou e yaudi yawe. Okela don baye. Don ko otumo o doyin ta. Nusondia don baye. Okumo doenta alabato dombai okumo doenta shundoli alai donc continue la uka fo alana nake min yɛrɛ ye kuraisiw ye kafiriw ye kafiriw yɛrɛ nana don jahiliya mɔgɔw wagatiw bɛɛ nana komase u bɛ don hali kuraisiw minnu ye bolibatolaw ye ni nin don tun sela n'o ye ashura don ye o tun bɛ don in sun n'o ye muharamu tile tan ye o tun b'a sun donc histoire yɛrɛ nana ta nin cogoya in la ko min tɛmɛna musa ni farawuna cɛ musa kɛlen ka kisi ka bɔ farawuna ka jangata ma o kɛla don min na o bɛnna nin kalo in tile tan ne ma donc musa alayhi salatu wasalam a n'a ka jama o tun bɛ don in sun o tun bɛ don in o tun b'a kɛ alabato don ye o tun b'a kɛ don ye don min n'o b'o yɛrɛ surunya alahu subhanahu wa ta'ala la donc fo kuraisiw yɛrɛ nana don a la bɛɛ lajɛlen bɛ don in sun wa alakira yɛrɛ fana tun bɛ don in sun yanni cidenya bɛ na a ma k'a to makan kɔnɔna na tumana min alakira soma yɛrɛma la balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen anw silamɛw fana farali don in sunni kan an da bɛna don o fana de histoire la k'o fana ɲɛfɔ an y'a dɔn a ko daminɛna cogoya min na maa minnu tun b'a sun o de tun ye yahudiyaw ye donc alakira sɔlɔlɔ alayhi wa salama ani anw silamɛw nana fara a kan cogoya min na an da bɛna don o de la tumana min alakira soma yɛlɛmala ka taa madina a taara sɔrɔ yahudiyaw u bɛ nin don ye o y'a minɛ k'a k'u bolo nisɔndiya donba ye a don na o tɛ baara kɛ a don na o bɛ sun o bɛ alabato caman kɛ a don na donc alakira sɔlɔlɔ alayhi wa salama a y'i kanto o ma a ko tuma na mun de kosɔn aw bɛ nin don in minɛ k'a kɛ donba ye aw bolo mun de kosɔn aw bɛ nin don in minɛ k'a kɛ sun don ye aw bolo k'a kɛ sun don ye aw bolo a bɛ sun a la o y'i kanto alakira ma ko nin don in de la alahu ta'ala ye anw kisi ka bɔ farawuna ka jangata ma nin don in de la alahu subhanahu wa ta'ala ye hɛrɛ kɛ anw ye k'an ka hɔrɔnya a n'an danbe a n'an ka bonya n'an ka karama alahu ta'ala y'o segin an ma nin don in de la donc o tuma na yani alakira y'i kanto o la ko n'a b'o kɛla k'a fɔ ko aw bɛ ala bato a kɔnɔ ko aw bɛ ala ɲini a kɔnɔna na a k'a dɔn k'a fɔ ne ni musa ka surun ka tɛmɛ aw kan musa ye nabi ɲuman ye ne fana ye nabi ɲuman ye musa ye nabi ɲumanba ye n'o ulul azmi ye nabi ɲumanba duuru min fɔla musa y'o dɔ ye ne fana y'o dɔ ye musa cila ni sursu min ye ne fana cila ni o sursu kelen ye o tuma na alakira ko sallallahu alayhi wa sallama a y'i kanto o ma a ko ko yani a y'i kanto a ka sahabaw ma k'u ka don in sun alakira yɛrɛ fana tun bɛ don in sun a ye cikan bila ka taa duguw kɔnɔ burusi kɔnɔnaw la ani dugu kɔnɔnaw la ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɔgɔmadaya la i ka wuli ni sun dɔ ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i ma dumuni kɛ i ka kɔntine n'i ka tile ye o cogoya la n'a y'a sɔrɔ i ye dumuni fana kɛ k'i kana dumuni wɛrɛ kɛ o kɔfɛ tuguni i ka kɔntine ka nin tile tɔ sun donc alakira sɔlɔlɔ alayhi wa salama a ye sahabaw yamariya ni nin don sunni ye donc don in nana ta nin cogo de la n balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o tuma na yawmu ashura min filɛ nin ye an k'a dɔn k'a fɔ yani alakira sɔlɔlɔ alayhi wa salama yani yani seli sun bɛ wajibiya alakira kan alakira tun bɛ fɛ ashura sun waati bɛɛ lajɛlen na wa sunni tun b'a bolo komi wajibi mɛ tumana min komi wajibi ma fɛn tumana min alakira sɔlɔlɔ alayhi wa salama alahu ta'ala nana sun faradaya kan a ye a fɔ jama ɲɛna ko faman sha'a sɔma waman sha'a taraka ko n'a ye mɔgɔ min diya ko i k'a don su n'a ye mɔgɔ min diya i k'a don tuyi o tuma na alakira nana madina yani somayɛlɛmabaga ye ka bɔ maka ka na a yɛrɛ sɔrɔ madina a nana sɔrɔ yahudiyaw b'o lahalaya de la donc u bɛ nin kalo in tile tan u b'a sun alakira y'o ɲininka a sun sababuyali la o y'o kanto k'a fɔ ko don de do alahu ta'ala y'olu ni alahu ta'ala ye musa ani jama min bɛ ka fara musa kan alahu ta'ala y'o kisi ka bɔ farawuna ka jangata ma ka farawuna halaki ani jama min bɛ ka fara farawuna kan o tuma na anw bɛ nin don in minɛ ka ala barikada a kɔnɔ ka sun a kɔnɔna na o tuma na alakira y'i kanto o ma sa ko ne de ka kan ni musa ye ka tɛmɛ aw kan o tuma na alakira ye nin fɔ anw ɲɛna k'a fɔ anw ka kan ni musa ye ka tɛmɛ olu kan kuma in n'a kɔrɔ de do donc daka amana rasul only man yaleno cidum pelajele ni man yaleno ni fenye femi ndigila yani kabo alaw salama kabo umayoro la ani muminu pelajele only man yaleno kafo kullun ulu pelajele cidem pelajele yani wa kullun amana billah o pelajele fana li man yaleno ni alay an pelajele li man yaleno ni alay anaka cidemo ani melekeo anaka kitab gafeo ani cidum pelajele anti difference ko ni ngonté ni alaka kuma de suratul baqara ko nana o tuma na nga don ka fo mo mi fane inna awla an-nas bi ibrahim lal ladina ittaba'uhu wa hadha an-nabi wallahu waliyyul mu'minin mamini ibrahim tu ngon yakka mamini ibrahim tu yakka o de mai mamino tu la ibrahim noko no en alaka sallallahu alayhi wa sallam ani mamino liman yalaka fara alaka awne ni ibrahim tu yakka donc Allah ta'ala yarayni fo donc ola ni Musa de tigya ka kanga te mawlu yaraka utmana alakra sallallahu alayhi wa sallam ay refna do yin su ka ala barka da akorona na kadaka Allah ta'ala ni bunye ay ni karama ay awke Musa ay alakra ya su ay mo go fana ya mariani asuni atla ka chikam bla ko kata dugu konona una dugu denu kono o kata fo ansaru ni na chikam bla dugu kono madina dugu kono ka ansaru wole kuni mo mo ni wala so ma da fe e ki continue suna na so re Dominique ima Dominique e ki ka don to da fa no shuni na so fa na e Dominique re fa na ke e ki re so mi na ka bo Dominique me ki ka do le to da fa ni o shuni pour que e ka se ka ashura baraji so o tuma na ala kra sallallahu alayhi wa sallam yani so walu na farda ya ka aya nya fo mo ni na ima min dia do yin shu na ide ka na shu nana donka fa suni na fali kabu kosobe ala kray mo la su do suni na komi Abdullah ibn Abbas wa fa chumi aka hadisa la ala ka jeme ana fama ako kwali madel ka ala kray foila ala krabbe bamba dundo nyenyini ni suni kama ka ku nyenyini ka nyenyini ashura do nyima ashura be do nyima ma kwabi bamba ashura ko ina ka ashura do su no ye muharram qalut lita wala kraba nyinyi ka don krekre faba don su ko katme don belajelin ka sankoro ala krabu to kan nyinyi ngalike komina ka don ko asura be ben do bima ka don krekre ka don nyinyi ni kosobe ko o don teni sam don belajelin kono ala krabbi bambani do nyinyi ni kosobe katme asura don ka embalmo o doron wasala buyede otmana ni kalu ni flani o kalu ni ali anga don kafo an nafa buye bado ijumai o de ashura ba kono ashura ba kono ashura nafa kabu kosobe ko koso ani abu qatada tay kanto akoko alakra ko sallallahu alayhi wa sallama ko ay ashura don su kwale alakra ba jigya kafo ashura do insha allah alu ta'ala bi san kelen jurumu temene san kelen temene jurumu ya fa awye aka san temene jurumu san kelen dafale alu ta'ala bo jurumu ya fa awye o kore ya na fa do wera na fa ka bon kosbe ya na fa bele bado de anka alu ta'ala shine na ka dumi ndama dumi meke sawe ka na jurumu ala san kelen jurumu dafale ya fa mana alu ta'ala do fu zaman tiya dumi re balma la bel kala bela jile ala kraye ni su ay san ko no de ke ala kra sallallahu alayhi wa sallama ay sankono do de ke abe do yinsu ala kra sankono do abe yani ashura do yinsu fu akasan laban ala kra kasan laban sallallahu alayhi wa sallama akunni ala kashidi alima ko kata se sanwarema ko abe konondo ani tansu abe konondo ni tansu otmana ala kra fatula ala yake o san yele mama ala kra soro nina ala kra fatula donc an fe an me munke ala kra ka kuma be munke abe fe ka ana tle tanson ana tle konondo so ani tle tanson ka diferansi do ani yaudia oni yonche imam shafi kanto utwala ani aka mugo ani ani ahmadu ani ishaq ishaq bin rahwe ulu beladin bela kan kafo ko ode sunku yere jumay ode ye ka ka aka ko yomutasa suni ani ashra sun yani mustahabu de wajibite yani mukabbala jilinka uko di ka ka jamo yu ka ira mola ashura don sunni te wajibi na fene do an nafaka bon kosobe ala kera re bamana sunni na fokata sayasi ama wa madun fo ibla ay san kono do de ke ay san kono do de ke abe adon shun ba kuna ala taala ka sawre irala wa santana e sunni na kwabe kono do ani tambele gele sunni on fe donc no ke la pourke ani yaudia uka ke chuya ka bonyo onkoro wala amba iru don yoro ina shunye rebe ke chukudi ashura ere don suni ani abe level sabadila abe lahalaya sabadila lahalaya folo yujumaye ode ye eka tle konondo ani tle tan kire yuko ushu tle saba tle konondo na ani tle tan ani tan kire yuko ushu aslana eka tle konondo na ani tle tan su asabana ikat le tan dron sun donc ni ne ashura don sunni choyai balbala ngel kala bela bela kat le kono do ani le tan kele iko sun o kay ko sobe ikat le kono do ani le tan sun iko sun o fana kay ko sobe wal mai kat le tan dron sun nga ni folo minute mana ango luke ka se ka difference do ani yaudi awche otmana ani anga don kafo atle korondo ni tani tan kelen suni wal matle korondo ni tan suni anna fado be so mu fe avse ka ke ni fien do la kalokola wal ma kalo joli na jobali ala e tan soro o mi tle korondo su ani tan su akachala o te do fili kono akachala aka korondo ana ka tan o dona be do ima donc alaka hakli mandi nena o bela jirima أتمنى لك رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم عيد لكم نشون وفنا عيد ماريا لك نيت لكم نشونية لكم نشونية أفعيد لتنشون عيد ماريا لك نيت لتنكم نشونية فناي أكون على بالو لك صور سر قابنا كن نشون كفراك أتمنى عشرة دون شونية يعني واجبته وفنا مفهمني دو anga nyon lashu abaraka kadafe nchamanka ofen folo yujumani anga donka fo abe sankeli jumu yafa kanyi kumo sabatile no sahibu muslimu kono chukwabina donko yani chedo nana aya alakiranyi minga sallallahu alayhi wa sallama kabo ashura nafasu nina alakiranyi kanto ama kumajigia aka sankeli jumu yafa anyi otumana alakira sallallahu alayhi wa sallama aflana alakira yere kume doin kirekere kusobe atumi wakwa mwakodo doin kirekere lila puruke ashura dunga na teme haka mfiyo faka asun ufana ya nafabaye kumi ibni abasi afacho kumi haka kumakana kwa madilika alakira ye ame dundo kirekere kusuni kama katime donka dumi ya ashura duni donko oya nafabado ye utumana alakira sallallahu alayhi wa sallama yani aka don suntado orido donc a sabana yujumani anga donc a fo kalo inflani do inflani noe ashura tle tan akela kalo de kono kalo mi la horoma kalo e no go wole ko muharramu anya ira anga kuma damna mana anga la horoma kalo e kalo nani muharramu ya doye o muharramu mi la horoma kalo e o tle tan o de be ashura ma donc o fana be bonye do fara ashura fana do fara ka donc anga donc a fo yani don afdalu siyamu siyamu ramadan sumi nkafsani sumbe la jelenye ode ye sungalo sunye donc no bola ode shahrullahi muharram kashundo ni nkalo yinkono no ye muharramu kalo ye ode fana kafsani kalo tobe la jelenye asaba utunkela anani na asaba ufana utunkela utumbe sundo ni ndoina ubetila uteda ulu ireteda sundo faramare uka dimsenu udeminu bo bolo uka sokono na ula udewu wetila kuhulu fana ya maria puke uka sundo ni doina kwa dola waya iraidi waya dola kuwa Allahi antu mande umbla suni ni doi nshunina ali kongo yomine ni kongo yomine ametilunga fe ni doma uruko wetilunga nae fo fitribe fo suntike wakati betase do ni dom ni demi nkasila kongo bolo ametilunga fe ni doma fo ya ni suntike wakati betase otume ni beke munkama uruke deo nkadeli sundo lila ani don ka don ka foko ashura na safa na ni Allahu akbar don ko ro ko sai baye yani anga ma nyuma temeni belajeni tumedo yinsho anga ma ba o belajeni tumedo yinsho donc o belajeni bena oka ala ma akiri nyuma ndila oma otuma na do yere suni yani kodon juma ne ba kono anga donc afo kodon chama be do yinsho ni na akodon folo yimuye ode anga donc afo ala kira sallallahu alayhi wa sallama yani aye yani kod le temps ani tile kɔnɔndɔ a y'o sun ka fara ɲɔgɔn kan ka da a y'o sunni kofɔ an ye ka da ko caman kan o ko caman o ko fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye juman de ye o de ka an ka diferansi don ani yahudiyaw cɛ an ka kow cogoyaw la komi olu be tile tan dɔrɔn ne minɛ k'a kɛ batodon ye o tuma na anw fana be ni tile kɔnɔndɔ ani tile tan bɛɛlajɛlen minɛ k'o kɛ an fana ka batodon n'an ka sun don ye a flana ye juman ye o de an ka dɔn k'a fɔ yawmu ashura k'a tugu ni sun ye o ɲininen no an fɛ ni fɛn bɛɛlajɛlen ye mana i ka dɔ sun ka ɲɛ walima i ka dɔ sun a kɔfɛ o ɲininen no an fɛ o kɛ an kana kelen dɔrɔn sun ala kɛra ka kuma bo o ɲini an fɛ ala ma hakili ɲuman dila ne ni aw bɛɛlajɛlen ma a samana ye juman ye a be se ka kɛ fana ni ashura kelen sunni ye a be se ka kɛ ye don kelen min sun dɔrɔ a be se ka kɛ o tɛ ashura don ye baw ka da ka kalo ma ye o don walima ye ka jate la k'a fɔ ko o de bena bɛn ashura ma a be se ka kɛ o tɛ ashura ye ma mɔgɔ mɔgɔ ye tile saba sun walima mɔgɔ min ye tile fila sun fɛna tile kɔnɔdɔ ni tile tan sun walima tile kɔnɔdɔ ni tile tan ni tile tan kelen sun a ka ca la e be bɛn ashura ma donc nin bɛɛlajɛlen ye ani a nafa ye ala kira y'a ɲini an fɛ ko an kana dan don kelen suni ma o tumana n balima lamɛlikɛla bɛɛlajɛlen ani ashura fana don na tuguni i b'a ye dɔnniba caaman y'a yira k'a fɔ ko ala kira ko n'ale balola ka taa se san wɛrɛ ma k'a be kɔnɔndɔ ni tan sun ko b'a nafa de yira a n'a gɛlɛya a n'a bonya n'a ka karama ko bo o de yira o tumana n balimaw bɛɛ k'i cɛsiri ashura don suni na bɛɛ k'i cɛsiri ashura don suni na k'a fɔ bato kɛrɛkɛrɛnin dɔ bɛ yen ni ashura don na komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min min sabatila ala kira ka kumakan na anw bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ min sabatila ciden ka kumakan na ani dɔnnibaw ka kumakan na min ye kuma jolenw ye an b'o de fɔ mɔgɔw ye an b'a dɔn fana o de bɛ mɔgɔw nafa mɛ fɛn fɛn b'o kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min yani a y'a yɛlɛ a y'a jigi tiɲɛ na dalilu tɛ fɛn min na walahi an bɛ siran ala ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana an da don o ko la ko o ko n'a sɔrɔ dalilu t'a la ka bɔ ala kira ka sunna ka bɔ ala ka kitabu kɔnɔ ani ka bɔ ala kira ka kumakan sanumaw la kumakan sanuma minnu sabatira ala kira la sɔlɔlɔ alehi wasalama n'an ma dalilu sɔrɔ olu la an b'a tanga ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka nɛnkun saniya ka bɔ o kumaw fɔli ma kuma o kuma n'a sɔrɔ dalilu t'a la o tuma na ashura ko kungu n'a ɲɛɲɛ bɛɛlajɛlen filɛ balimaw a nafa a daminɛna cogoya minnu na adamaden b'a sun cogo di donc an y'an da don nin bɛɛlajɛlen na k'o walawala an ka jate la faamuya fana kan ka sɔrɔ nin fana na insha allahu subhanahu wa ta'ala balima lamɛlikɛla bɛɛlajɛlen ashura ye don ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera k'i yɛrɛ labɛn a kama nafa ka bon kosɛbɛ i b'i yɛrɛ labɛn i b'i ka denbayaw labɛn nafilaseliw ala kosumaw sun yani i bi cɛsiri a la kosɛbɛ tile damadɔ in kɔnɔna na insha allah an da bena don a la ashura yɛrɛ be bɛn don min yɛrɛ ma yani o ye an ka kalandiriye la a be ta bɛn yani fɛnɛma octobre le 11 ashura be ta bɛn o de ma ashura be ta bɛn octobre le 11 ashura be ta bɛn o de ma n balimaw donc o la mɔgɔ minnu be fɛ ka sun don i be se ka sun don le 10 o ye a tile kɔnɔdɔna ye ala kira o ɲini an fɛ i be se ka sun don le 11 n'o ye ashura yɛrɛ don ye le 12 o y'a tile tani kelenna ye donc ni octobre le 10 le 11 le 12 ni mɔgɔ minnu ye nin tile saba sun an dalen don ala k'a fɔ ko insha allahu e ye ashura don sɔrɔ ni mɔgɔ min fana be yen n'i ma se ka le 12 sun i k'i cɛsiri i ka le 10 ani le 11 i k'olu sun ni mɔgɔ min ma se k'o fana kɛ Église africaine le 11 année le 12, Église africaine son, Walma le 10, et le 11, Iko Dronson, Walmaika le 10, le 11, le 12, Ikani Sababela Dilonson, octobre le 10, octobre le 11, octobre le 12, le octobre le 11, Ori Jeteminenino, Kalo Yelambolo Tuamina, Ani Sambela Dilonson, Ori Jeteminenino, Novebe, Ashura Duma. Inch'Allah, Mangini Alafe, ani ala kan be sababa ma fota ni keta ni ngani taw bela jeli la ot manam bal bal be kala bela jeli ibe ku chama ni kalu nkono abe ka ke mo fe feminu be na so dalu tala feminu be ame do wi u be fon ta bo yere bo nay u bo yere far fam be jugi ka ku chama pen u bi nu shiti asura ku yi ala kra sallallahu alayhi wa sallam amani shika ashura kula mo ni be bato ke bi ke sir bato ka ke ala kra ta chwala ni ya bato ke la ala kra ta chwala ala makubala ni ya bato ke la ire sa go ta chwala e ga dala ala makotula ame ala le dili ala kan ne kun sani ya kabo kuma ko ni ayasro ote ala ka la ni ye ota ka chiden kan la ni har no di ala an ni kunye ka fo ame fe ka kodo de ke ko min ka dan ni kunye mamandi ala ya manda ka cide ne ame ala deli ala kan kisi ka bo o wale ya modelima ba o fe fe na di ala onye na ma di ala ye o te ko nyana mai fe fe na ma di ala onye na di ala ala ye adi ala ka cide ne o de ko se mai har na ma di ala onye donc ola nini au brajel ne be a manchester ko so ka ira mo ola ka fo mo minu ba fo ka fo ko no wurdi kere kere ne bala na fla kere kere ni bala walma ko bato kere kere ni bala amba fo nyene ni si sabatilente ni sabatileno o de ka sundo adon ibe se ka ala ko suma mi ke ise da mayira la iko ke ibe se ka bara nyuma mi ka ko no sarakati diu ni kunyuma kunyuma ni se be se ka mi ni ka ko no iko ke me ka fo ko no ayi ni wurdi shen ke meta olu shi ma fo ni ko ko no dalu kene ma fo to ola ni sabatileno ala ka kuma kana ani ciden ka kuma kana ani donba jujulu ka kuma kana ko ba fo ko no ko ibenin keta ni yara ta gel jigita o dallu fo de te balmal la mel kala bela jele islamiya baraf le namba ke balmal la mel kraw islamiya baraf le namba ke amma ke ni dallu de paro bara amerika fleni anana jabara en ko ni bina ko ko ke iga ke ni prevu de o nitara passeport taro la wafine ko bo nani kani nitara papier na wako ki ka ID dalude ika ika identification di ambalaje na soro dalu bare bi bolo tonko dalu o yanga dama de yakoy ame dalu nyini na ola muno ko so alaka kula anu no ngangulu ngangu taka anu ko temeni ani sagoye o tsika marsho donko ku kunabe ke alaka wa rasul sallallahu alaihi wasallam akwanga seli kuma nyale alakrabi seli chukumi akanga su kuma nyale alakrabi su de chukumi anga heji kuma nyale alakrabi heji ke chukwamina ako batu batu nanyake femi make ale alakrata buluka kwanga dala wesegi angirema ote ale alakrata ye ala makotola alakra makotola bobaro barambalmo namba ke flama yakono condition fla de bara ina purke bara inkamine alafe kake bara ye bara bini ni alaba blake ka balance la alaba jete ka ke barajeye la rajodo condition fla de bola o condition fola di mane balmo e ka barake ke to ka barenke e ka barenke ala nyeda kama abu ko mine fle wajulu la sisa ni wajulu min ke lawe ni wajulu nke yereira kama nte baraji sorala paske ni barenke make ala nyeda kama nyake to nyini kama nyake joro nyini kama nyake nyin kama nyake kuro kama ni bela jele ni marmana kauni femi be baraji sorala o de kake alakama itse ki ka shu bela jele nte mani chugoina ikun kanga lafia ikun kanga ninke katla kibuno ke adama de unye minu ire tenyu mando donko ebi ka wati chie moye muna ebi ka wati chie aladi donko ni ye fe o fenke ika ala blenye koro bi batu batu ke ika ala blenye koro ka foki be ka batu inke ala utala drone nyeda kama ala utala drone ka bunye nyini ni kama ala utala drone ka karama nyini ni kama ala utala ka joro minala bunu dima laro jodo u joro nyini kama ame ala ka hine soroli tonko ibi ko bela jele ni fem fem kala ala nyeda kama alo tala makobola ne fem fem na kala yere yera kama fem fem na kala to nyimi kama ikado alo tala makotola wa alo tala yere te baraji dima u bara fanana wat son chere do bara bi se kake ani ateke ala kra ka tabulula me vitan soro atigina mogo sincerity bala ami ka bara inke wati mi a dusku vitan soro bara do beni akela ala kra ka kechwala tani ala kwa mako anga seli a seli inke ala kra ka seli kechwala donc o seli inke ala kra ka seli kechwala yani amba ka fo ala kra sallallahu alayhi wa sallama a seli in bila jeli ayak di ko ala kra ya fo chwabina donc balma le mil kra bila jeli orina amba fo mu ka fo ani ala kra sallallahu alayhi wa sallama donc anga don ka fo yani fon fen na soro ka fo komi yani arma de bi baraji soro la akabara ko nana ko yake alakara ka kechwala ayoro la mede bara inke la alakara ta kechwala me bi bara inke la wati mi e bara inke yera yera kama e bara inke to nyi kama e bara ko kama ite baraji fo soro la bo flana fara jumai condition flana mbala arma de mi se ka bara ke ye bara fana ke nama ke alakira ta kechwala alakira ya foka ka kechwamina anse ka ala don ka te alakira ka alakira din nana ala yirama alakira din nana kana alako inye fo anyine alakira de ala utala qur'an jiga ala leka ala utala ala de blaka ka qur'an ni explique awye anse ka dine no ka te alakira ka to ndale mi fala nama ka ka ta kechwala anga dala ka fo balma wa ngayure la bere anga dala ka fo halli barin kala alakama minna makke alakira ta ke tuwala ala makotola roko so don ma be bena kan ka fo ko shartu flan condition flan be mi mato anga bara be mine ala fe o condition folo jumane o ye yani a fo folo jumane o ye yani baraka kalasi alakama aflana barin ka ke Allah subhanahu wa ta'ala nyeda kama alaka akili nyumanda ma ala kambe sobama amanyine ala sami baro barake bara inka ke ala nyeda kama amanyine ala sami baro barake ala kanga baro be ala kara tano ala kara sin ala kara ka tabulu ka anaka sunaka ala kambe sobama fota ni ketani ngene to bela gelena ala ka here kanye ni aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa li sa'ir almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دونك أم بدين كمان أم سمان تنزين كلا برابلو كبي كدون أرادوس سولي أرادوس سماتيلا أنكالون ألفلا لي سينكرون إنزينيونا دونك يورو توكلنا كراموس لمان جاكتي abena kanabo ni momini ye ara do sama tigla la nali afeka ke son di albe start six one ke inshallah kramo jakte bena alla linaka bade mamen fene ye ara do sulayla ya nala sona ma anya albela inshallah fenfe ni ka nyin kalike meni afeka imamu fu wala ni nyin kali albulu wa ben wala damin kanabi wala salamaya yoro bredo inshallah ni ala sondama andina linna kaliye aliye wolu jini kalike nimi noyara imamma inshallah adina o jabidi komi ankala dabare klenti men ka sembre den lo am fena la tun ka foko soufna bra jampa ya doni ni am bade mamalen ko ka foko soufra koroba ya doni donc buluma woro inshallah ni nyini kali ye momenti bulo inshallah le nyini kali ke na jena faka ko te folo karamo bismillah mo ni tulo na karamo bismillah bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karamo idanse ko barka alhamdulillah am na kuna fon chama sama asura kan sho am bar mal ko san santé tlema ma fe fe fon bi sin al dra me asura ko na ne nyamenka karo ye karo li roma de kumena yani adam na ne nyamenka an kun tima wa sal san kan men fo karo kuro ani sunga ka do nyamenka imam bra be nya fo yana alhamdulillah an te fo fo la fo ka ko imalo ka burka bla ba ni mo ma da banya ko ma da itna ala ra ko ma la ala ke kan tanga ma ko ba kan bare ma fa na al tula na insha Allah ni ni kal kala me fe akara asura ko ri ba ko mi sun ro ko ri akara sun do nya sun ga ke shan di sun ra kan ba akara ke shan di dina kun ko fe be kan ne sa din ko yoro fe be kan insha Allah al libere ni al di se ka ke shan ni ngali ke na la sana ma sina kramo sa ga dan na bismillah nam Ini yake to mo kile ya Musa Kone amina alina ka doko no bana funza donko asite ni ka apre pokono mo gore yam flop ka Musa Kone hello imam alina imam salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Musa Samura Alhamdulillah ikone dembe ya Alhamdulillah ikone dembe ya ikone basite Alhamdulillah ya amala tane bararo do maran tane basite ma Alhamdulillah basite mo asila inshallah ata araka hera kami amin ya rabbi akala bon mandani amin lami mashallah Allah imam ami ko imalo wallahi habi fo tante fulimna wallahi fefe fola ka a famia ko ma ko dama ya la la bo kala ka bara no ya ni amina ya allah ke sha sat me bolo ama omni sujuru bala si sa na fara a briya bala be fe ka ashura fana do ya la ka ka ka chuje o e ke sha folo ala flana ala kuma mado wanga me kapoko frana mika musallamo ani frana mia ni halakila jila ko klinte ese sababa lo kuma yawa doko ni ngal plant ni fawdo assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah ala kam bi sababa ma fotani ketani ngi tokela jilina ambal makefle ka boka ni ngal ni ke no musa kune ore ni ngali folo est ce ashura don ni sunjuru bila yala bi fika ashura don suwa alta la ifemi fo ashura don kle ni sanguno ya famu ashura don kle ni sanguno donc ashura don ale te fali donc don kle ndoro ni sanguno mais alta la ifemi fo sunalo kiri la korna kono ako fa iddatun min ayamin ukhra ako ni ma fika sundo fendo ibali sundo lila ko ibe se ka dondo soro sangono kin ka sunjuru sara o dale ni fukata se sungalo werema dondo ni be se ki ka sunjuru sara ko no o porti dale le ni fukata se sungalo werema ma asura fara e doni asura e don ke len droni donc la be se mi ni mo ko fe e se se real ni sunjuru bila ibe se ka asura en do donc asura e le ke len droni wal matlef la dron donc atale mbait le saba donc out le saba doni le jul bi bolo santo kono donc be se ko out le saba do wal matlef la do wal matlek lendo donc ko ke ka sunjuru to ala mana wati wati no haye ni sungal worete be se ki ka sunjuru sarawla madama de ka tele ki ka sunjuru saraw wati be pas ko de farday o de chekan ka sunjuru retard fokata se ita do ko mena kila donc ola ngol be femme fo mo ngone basitala mami mbé na be saka ashura bradi so atila moko aka ashura sun alla so sun juru bala boka da ka ashura itle kile ni sanguno donc ate se ko donc no sante meni ka ito bradi so to kun no la ma fu ni ashura don suni e se nyuma bay alaka kili mandama untaro niyo nyin ngali jabi famu Hello alhamdulillah lobana alhamdulillah ya famna okuna donc basi ko kala ta ra ko ashura don kelen sun basi tola ola ko fe sunalo don to sumi yani obi bolo dale le no ko ta fe wati beraji ma alu tara o fo korna kono ako fa iddatun min ayamin ukhar ko yani sunalo ma fe ka soro don dale le ni bolo san ko na dala jilina ese ki ka son yuru sara lu kono nana ni wala flana tunye mamin be ni otunye jumai okay otemie ko Frawnamie musalamo. Frawnamie, alhamdulillah. Frawnamie musalamo. Yala, est-ce que Frawnakirimi, alotala ya halakidila, yala Frawnakirimi, le walma Frawnakirimi. Alhamdulillah, au kuma sabatili, anim korana ayawi min sabati. Frawnamie musalamo. Alotala yu pelagilin ki sadi, yani, fiankono, altogo, suratul qasasukono. Suratul qasasukono, nye kisa surayin. Ale suran be na suratul naml kofe donc qurana yani orduru srafe ni la suratul naml la yani ibna do suratul qasas la yani suratu yani ankabutike donc yani qasasu borola ala taala allan kalen ka fo frawna tara fe musa tara lamo frawna min kasukono de ala taala ya ci kata o frawna kele yarde ma kuni o frawna kele ni faratu kuni Allah Ta'ala yori fana halaki ji fana na tuni donc kisa bo de fanyene yani qur'ana fana bo de fo anyene yani kisa kuno nana ala ma akli ni mandila ma donc parce que o de tura fana ani Allah Ta'ala ya ci kata o de ma o de koko ale de alay ko ale kam masaya ko ale te ala wore don funa bola ale ala ale farauna la donc Allah Ta'ala yori halaki amona min ka sukono muso mi ya la mono ye asiya ye o muso yin re fana farauna ye o muso yin fana janata anofe o farauna che kele yin de muso mi ye a muso janata parce que muso yin limani ala ka fara musa ka ayo muso halaki ayo muso janata o farauna kele ni fana tuni lala ka ayira ka fako ale de ala ye ko ale de fana ye adama don tigiye ale te ala war don la min te ale Allah Ta'ala ya halakinu kuma kani kama ayo kuma mfotu manami Musa ya fapasa ayo Musa ala ira kurana kono suratu shuara kono akoko alamnu rabbika fina walida alamnu rabbika fina walida yala aumbe elamo neme edemise man lamo anchela ya wa abisa kaka ayinyu mayami nke Musa ye abika Musa tono madane we aboko kuma do atlola aboko meneka do nere mani nkiye nere mi la mota itun itun de mse nere mi la mo ifitini tinte nere boloya imika ko be ke nere boloya abe fe ko de ira musa la de ka ka superiorite ira nere ka ko be ki ni ne tinte ite ke foye even in jobi ko e ti de ni ne ka ni keta donc o fro na kele mi ni musa tu kila ka to ma o fro na kele ne fana hala kila jila ala ma hakli ni mandama اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم قرنا ايوبو قرنا ايوبو كونفيرمي حديثا ويرفنا به ميمو كونفيرمي و النصر حديث اسرائيليه توريدو نا قرنا ايا جيلو ميمو كونفيرمي اني اسكارو تعالى فوق سوره الشعراء كنا اكو الم نربك فينا وليدا ولا بست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وانت من الكافرين تعالوا ترى يا فقرناكم سوره فاراكم قرنا بكنتم علم ربك فينا وريدا يلا نمي الا منفوا ولا بست فينا من عمرك سنين اي كش اي كشي كيف ما بلجلن كاونتلا يموكوا وفعلت اي كنت كيف ما كنت من يمقفرا كلك بول كتا يموكاونتلا فرناكل اللي بكو فوق باسكو فرناكل اللي علم ofrona ayashi famba be ko ofrona kele ne bulu ay ku inke ko ofrona kele ne fana to fana ofrona kele ne kuma no pe parce ay mo ko fa donc ya famo akele nga ka kana tuni ana no ofrona kele ne sro akele nga ke sikan ki de ni ninge akele nga ta kana ni ofrona kele ne aka ana na chika fa ene ko a ala yin chika nke chi de ni kana yi ba ko ni ta la ka wi ko ka horo nya du ma iku keta iku keta iku keta iku keta korona ka sor kan kuma ndo a lola donc wa era na ka fo fro na kele ne do ala ma kele ni mandama اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. انت عروني فم يسر لي بلوالا. الحمد لله رب العالمين امامي كي باركا باركا باركا ان شاء الله كالدوني سباتي افرنا كسبة كسبة كسبة نتيني براجي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله. الله يبارك. D'accord, Kobolka, Imam, يعني محرم كنا بس في تولا ويبرجيني سوني لا روما كالوري دو من أسيك سونسون دا كنا بس في تولا وافنا يا شورا فنا دو بس في تولا نو سيركلي مين ينقل جمان باي بس تولا بعو دلوتي دلو مين باي رانا كافوكو شنوره ما انك دو كنا ودلوتي لو بارني ما دلنا ميتو انعا شريعة يتولا ما دا ماني دلو مانا نيبي بالي أكليلا ila fo dalu do ba fanyene ko angana sundo seldona ntaro ni akli bana ya madam mun ba fanyene ko angana sundo seldona o dalu krenkren madam no dalu nyona do mana kafo ko angana sundo muharramu kono funa wala kletana o koro e baranyuma non ya belajiden dale nono anye muharramu kalu belajiden kono suna korna kalana je saraka fi bolila nafla suna fen fenni adama den sembe seko isebe seko ke o dalele ni ye yani muharram konona na fukata muharram ba donc alakra ye domnu fo no lu donu sun tebe anye o lu doneno ala sharia gafe kono ni alakra ere ka hadisa kelema u bangedi o ye sel dombo chala o ye ato yawmu shakuye no ye sungalo sunye wakati mwoto kafo kuna kakon sungalo tle sungalo sungalo makono tle tle mwanu kono no yongo sun awese kake odo mese kake sun wala yo yawmu shakuye sun tebe ani sika long wala sika long wala utebe mwoto sun walma ka jumadon kerekere walma samedidon kerekere ni sundoye ulu yona ala kere ulu fwa kakuma kauna ulu jeleno mena ya suru kafo kumu te yani sukalo ere mume kono ala kere dalu fte ni dalu mba fanyi okono akana sundo odona o dalu te donko la amba njini sharia bife mfanyi orola odeye barada elele mbeto mogo uye slame uye bifeka baro baka kono yumaya barama mimi surinye alala mimi gere ala kahinela mimi do alaka yani soba kono no arjene otmana o barani nene ife alama ambela soboma fotani ketani ngani to bela jelena ntado ni kanyi ngali jabi ya fam no opa me na mena e na men fana fola de fana ni afeka de fanya tala ka oye seli ina fami kala ka boko an kunti ma sa san ka foka kana sundo sello donc obra dia kana ka boko men ya kala seli di donc ce qui veut dire que alboni albrabot la ko fe ba suni selete na bena nyoma ne afra ba ko selima sello ko suma nga don ce qui veut dire que amanga ke sello ne anganga ke sundo ne de batolo ne de franca e ka fofuna ka fofuna asura don ce sello ni wala ala rasulullah alayhi wasallam ka kuma kana akoko sel don fla de be ambolo efa odiye seli deni ni sel ba o fo hadisa la ko dia ako yani ko idan seli fla de ba ambolo o ye sel deni sel bay ko do ko kun seli ko juma do yi habana ko seli werete aslamo bulo oduna ashura don suni fo samantiyade ani ala barka dali o te sel doni o ye alabato doni ka ala barikada ani k'a yira ala ye hɛrɛ min kɛ ani musa ye banna o tɛ selidon ye don a man ka minɛ fana yɛrɛ k'a kɛ selidon fana ye a fama man ka minɛ yahudiyaw de tun m'a kɛ ka da kan olu nantɛ diinɛ kelen na o kun m'a kɛ o ka kɛcogoya la ye n'anw silamɛw ta fɔcogoya nana k'u ɲɛfɔ a kan ka kɛ kɛcogoya min na a kan ka bila lahalaya min kan ala kɛra ma dajiya ka a y'a bɛɛ ɲɛfɔ donc o la a ma min fɔ a la e kɔn'o don a la a ma min kɛ a la e kɔn'o k'a la a y'a fɔ ka bila da min kan e ka kunnandiya n'i ka hɛrɛ bɛɛ bo o de la n'i y'o kɛ o baraji de ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'i tugura lo ka o de ka fusa i ma ni fɛn bɛɛ ye ni hari ni fɛn dɔ diyali ye i b'i nin segi a la cogo cogo madama n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'o ma kɛ ala kɛra ka taabolo cogo a la i ka da a la k'a fɔ ko o baraji ka dɔgɔ ala ma hakili ɲuman dila a ma ela ne mempo ube wama ha wama bismillah imam iko barka mo flyan fe ambina mo kena linaka no bana tramo bismillah ali sami ko ibro badema ya ka tumbina ila linaka bo ito te am anko ni nyaila nimru la ya ka to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Madam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, like sorry. Aja wajabi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, tamate. Yo, ina bi kana ben, bi jom ben de, ku inkanka inyafo, idon kala uladala, ayambulu kubali diye, ku jom ben de sali, kanyafo, sali asura, ka kabanka, ka bɔ ka bila fan bɛɛ lajɛlen na ka jikurumagbasi kɛ. ala y'a baraya di an bɛɛ lajɛlen ma baayile de ka kan don na ne ma sɔn bala fama don na kɔnɔ o min k'a fɔ n ye bisimila o de ka kan n don na n'a kɛra baraya di ala y'a di an bɛɛ ma ala kana don don bɔ baraya la. karamɔgɔ salaamaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu aja kɔni baasi t'i la. janaawo sanna i ni ke ala ye baraya ala n bɛɛ baraya. Imam, ani an bamuso gbɛrɛ ye aja fanta toujours albɛrɛlɛn de alulu ye maryland de washington jamana kɔnɔ donc i di barika bila an ye a k'an wele bi k'a fɔ n ko imam samura bɛ don bi a ko ko ko n'ala sɔnna a ma ko walayi k'a bɛ don k'a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko komi ko a dagbɛrɛ n tɛ waati bi tɛmɛ a dagbɛrɛ ni an kalan changement wɛrɛ kɛ sisan bon k'a tun b'a bɔ baara la yen k'a bɛ se nɔkɔ mɛ ko mɛ ala sɔnna a ma bi a bɛna don ka. ala ma question di sama di ali foli kɛ donc i di barika bila ye kosɛbɛ aja ini ke alhamdulilah i ni ke karamɔ lazo ale aja banta ka fɔlo a ye lagine ten ko a di ali bɛɛ kɔndɔ ani ɲɛ kuma la ko a di bɛɛ kɔndɔ a ye lagine n'o tɛ i ka lɔ waati bɛɛ a ye donna karamɔ kana tɛ wala alhamdulilah ma ala tanu alhamdulilah ala ye baara ye ma ka fɔ ala ye kɛ baara ye di. Ala ye sijan ni kɛnda da ma ka di an bɛɛ la de ne ma ala n bɛɛ sabu ɲɛ ala n bɛɛ haji da bɛn ala ye jamana kaya kɛ ɲɛ jamana fɔlɔ diya an dandiya duniya fɔlɔ ne y'a dandiya faamu ala ye o kaya kɛ an bɛɛ la de ne ala kana n po kaya la duniya kaya ni alikiyama kaya ala ma ala ye kɛ an bɛɛ ala ye duniya labanko ɲuman d'a ma ni alikiyama labanko ɲuman ala ye n kisi duniya bolokolo ɲɛ ni alikiyama bolokolo ɲɛ ma ala ye kɛ n haji da bɛn ba de. ala yen kɛ sabuɲa ba de ala yen kunnandiya duniɲa ni alikiyama ala ye sankaritinana gɛrɛgɛrɛma n'a fitina tu n'a jankaro juu n'a kɔndɔfili n'a yinayila n'a sabu juu n'a sɛtana juu masibo n'a su masibo ni tele masibo ni ji masibo ni sa masibo ala n bɛɛ kisama fitina ti dɔma a bonba ala n kisi kan bɛɛ kisama kan bɔnsɔ ni n lasiri bɛɛ kisama kan kisiba kɛ ala ye ala n hajida fɛn ka da bɛn n b'a kɛ ala ye min lɔrɛ jidi ka jidi makafu min ma jidi alma wolde jidi mil fudu nabi ka fudu sabati mil ma fudu alma wolde fudu la amin mil baraka ni ka baraka maka fudu mil ma baraka alma wol baraka la kuna bi ay mil fudu nani al kiyama alama kelam fana yi ka maka fum ba ke aladi kam bo to ni kan jere nya kan den ni mamaro ni lasir ni bo so ba ka be sabati ta dunya ka era kenya ka ke ba ke la ri kan tan ta jahan ta jahan ari jana tan ya ka ke la ri na rab tin te wa ne al kema fa na ku da na ko da malam ne ma jidi lay ka ban ku na ke amina amina amina amina ko da ta ka e ko sa ba ti ala mun na ku amina amina amina ne mun ban du ni al kema kela baraka allah sallallahu muhammad wa al muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka sanna sallam nakatna baraka alani amin amin amin amin amin amin amin amin alai barai alai mbene mokela na mendi mini amin ya rab amin kunna mbere denima amin ya rabbi amin amin amin alaka duwa umne amin ke duwa umma minuke amin bay ala di ya rabbi ala kan ga duwa umne amin amin dole na bangele ale ala di ba fele jilen don ale ala di bispe fele jilen lani na me ala di ya rabbi ala kan ga amina ko dilani amin amin ala kan sutra di ani lara ala ka korta kan di ani lara me ala di kan an labla ala kan be so mo fotani kesa ngani to bla jilena o tumana nga fuli kere kere ni mi ka tsiri la mala tadi kenyani lasadi ali belajilema amin arabi alaka kenyani lasadi ani belajilema alaka ambe sogoma amin ala polivie ala polivie katai katimba ya belajilema balma amin ai fa ni ala de maya benya gambe sabunya sente ye solo malado ai benya nga foli be kata nirlandi ka bela jele ba ko ambe bela jele la ka jeni inshallah taala alhamdulillah ala ka suere da ma ala ka ambe sa mama amen amen da ko di jala ni ko suwe ala ka la ni so ri bana ni ke ni ke aba hali hali mbara sundo mi ke ka kelesa ba mi ka mo ka kan ka sunte ni madon bin tawo mena lele ka kenka alam bare di lam bela de ni ma ala kana todo bo bare la amin amin amin amin o ka jawa bai ku barka ha barka lai barka lai barka lai okay bismillah ah bismillah ah aja ko ni ku ni bismillah alleri imam effectivement brado bonda do la no suna sunde nilseka sumenda hananye nilseka o wala wala ni ke kotini but it that suma anka do lume na bro foko ni na question do question kono est-ce que ni assurable no luma anka do je sais que ngo jibilan deja mais pour que beyalon ni afé ida sema ani fana inshallah nilseka sumen don kan nilseka parce que sumanga do lumen na ibro o pravrelate mais sumen fanan don kay na fla sunin meni fente kreni ni rseka adul pravrelate anyati ay kana do detail roko inshallah fanan daya alhamdulillah rabbil alamin ni ngal ni may amma fo femiye do minu zay nasro lu sunin te dani do fola alhamdulillah do minu fanan zay nasro ati minu bein ni islamin yuma ni tanki jantu urula alaka sallallahu alayhi wa sallam aka sunnatu nyemiye ayaretu memunke anka angu nye famuko nyine alaka rayi janto dunjuma unanatu mbo sundo kachaya alaka sallallahu alayhi wa sallam atumbe tene dunsu atumbe ala musasu tene utene alaka rakumbosu watene utene ala musawu ala musa alaka rakumbosu wa sababu ya nyinga ala kran nyinga la ko muno koso ibe tene donson ibe alam fashion akoka daka ale ka atene don ale ala kra so la tene doni wa alam sadon la meka bara do kum bara bi le kata ala so don kwale bi fe akabara kata ala sei ka soro ale bi suna ni ala kra sallallahu alaihi wasallama wa ala kra sallallahu alaihi wasallama tumbe kalo kono atumbe tile saba sun kalo kono kalo kalo atumbe tile saba kere kere ko sun kalo kono kalo tile saba yin don ba ya ke ka foko kalo tile tan saba tile tan nan tile tan duro ala kra ko mo sun na mo wala ko ayyamul bid no e kalo yele mbo e kalo kalo mana se tile tan a chimanchala no e kalo yele be waati minuna atile tan saba na tan nan na tan duro alakira kumbolu sun donc o tile saba yi wa alakira sallallahu alayhi wa sallam aya ye dɔw fɔ ma yɛrɛ m'olu kɛ o tun ye juman ye o tun ye a ye mɔgɔw lasu mɔgɔ min bɛ se ka sɔmu daud fɛn n'o ye dawuda ka sun cogoya o ye juman ye ka tile kelen sun nabilayi dawuda o ka sun cogoya alakira y'o fɔ ko baasi t'o la mɔgɔ mɔgɔ b'o kɛ ni sera k'o kɛ o baraji ka bon kosɛbɛ yani o ye juman ye o ye i bɛ tile kelen sun ka tile kelen bila ka tile kelen sun ka tile kelen bila ka tile kelen sun ka tile kelen bila o ye baasi t'o fana na o fana ye baara ɲumanba ye don minnu fana sunni bɛ yen n'o sun ka ɲi kosɛbɛ o ye yawmu ashura o ye donba ye don min n'a kan ka sun arafa don mɔgɔ min tɛ arafa kɛnɛ kan o fana ye donba ye don min ka kan ka sun. Donc ñu ye donba ye san kɔnɔ don minnu sunni ani ka bɛn fana fɛn min ye seliba kalo tile tan tile tan kɔnɔna o sun fana o sun fana ɲinini ni mɔgɔ fɛ n'i ye sun don a kɔnɔ o ye baara ɲumanba ye. Donc san kɔnɔ i mana don dɔ sɔrɔ k'o sun o fana ye don ye don minnu n'olu fana ɲinini ni i fɛ donc n'a bɔra olu la ala kira sɔlɔla ale bɛ sɔlɔ a y'a ŋɛ ko an kana san bɛɛ lajɛlen sun k'a fɔ ko i bɛ san bɛɛ lajɛlen sun i tɛ don bila k'o tɛ baara ɲuman ye. Dɔ nana a ma ko ale bɛ san bɛɛ lajɛlen sun wa dɔ fana nana ko ale bɛ su bɛɛ lajɛlen jɔ dɔ fana wɛrɛ nana ko ale bɛ nin kɛ tan ala kira ko ko a k'a dɔn ne bɛ seli me sunɔgɔ me n yɛrɛ lafiya ne bɛ tila ka sun don me sun bila. Donc ni mɔgɔ min bɔra ni ala kira ka sunna kan o tɛ ne dɔ ye o de kosɔn sahaba kɛ dɔ tun bɛ yen a nana ala kira ma sɔlɔlɔhu alehi wasalama ala kira ka sahaba ba de don a nana ala kira ma ko ko ale bɛ se ka yani don bɛɛ lajɛlen sun ala kira ko a ma ko i tɛ se n'i tɛ se n kɔni bɛ fɛ n b'a ɲini fɛ n'i bɛ se ka tɛnɛ ni tarata sun a k'o ka dɔgɔ tile saba sun kalo o kalo a k'o ka dɔgɔ kojugu. Ko walima i tɛ tɛnɛ ni alamisa sun k'o fana ka dɔgɔ kojugu i t'a kɛ dawuda ka sun ye i bɛ tile kelen sun i bɛ tile kelen bila a ko ko non k'ale bɛ se k'a bɛɛ sun ala kɛra ko innaka la tutiq k'i tɛ se a kɔrɔ donc a tugula a la a si ala nana si jan d'a ma fa si nana se san bi seegin wɔɔrɔ la yɔrɔ fanga t'a la tuguni donc a ye promesi min ta ni ala ye a ma se ka promesi dafa. Ala kira ka kuma ne ala kira tɛ kuma kun fɛ o donc ala kira o ye fa ye i ti ɲɛ se a ko a ka kuma na o sahabakɛ in ko tɛ ko n'ale tun ye ala kira lamɛn ko kun ka fisa ale ma dɛ donc o la ala kira ka sunna tuguli o de ye anw ma hɛrɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ sago kan an yɛrɛ ni dugu kan ala ma bira sababu ma fɔ ta ni kɛta ni ŋaniyatɔw bɛɛ lajɛlen na salamu alaikum. Effectivement, c'est vrai. Il y a sabana autre, mais d'autres qui ont été musulmans, qui ont été musulmans, qui ont été célibataires. Oui, c'est vrai. Comment tu l'as? Je suis là. Ok, mon client, il y a un peu. Oui. Moi, je suis là, salam alaikum. Moi, je suis là. Bamuri sano makon alo bamuri sano itmali ndaye la ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi jaketo okay assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sano imam kambi fo isamura alayhi sano alaki ibrahim amina ya rab amina atandu ñoo en amina ya rab la ke sran wal ñay amina ya rab al alamin ini kadima bela jani amin amina ya rab la ka sran mara ko ta Amina ya rabbal alamin. Dina sa ka kuma jiya foyi dron le benet ya ka question poser Musa kone ko le poser. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, ne fait pas nous faut ka fra question ora ka ka to la finge komi Rafalo ni asungalo sun besla ni Ashura nuna na nasro sun duru bila eske akaka ya do ka ka sun duru mawa. Nya ke son ti mo dron ko wa linga be tu developer ka ba. Azala krawe na fado de fala fana taini sonu wasi bana eto tsafro tuni ndo mo ko ya taka ko ba ki to tala la meka iko wasi ni do oke sunjuru dalele sunjuru sarak dalele ni la meye foka ta se sungalu wore ma ko ni sarali ni ya tele ya odikai na ka foko dun krekre ne bala o ma ko wal ma ka foko no temini bradi ni suye sumunu ko fala la krafe no lu dondo cela até comme no ere ka braji ni sundo ni re va ina posta metene ni trata su wala me arabani ala musa su donc o yanga na fala su ni no na se me na fala ko la me no no no ama fu ni no lu ko te o lu fala dal le no sa ko no no sa ma de to ko me se mi ni tle kle ni wal ma tle woro yani ni tle woro de kalu kle ni do abi kalu kle ni ko no no shawale ni shawalu bana ite tle woro su ni tukuni Ashura fana ale be bon e jom minet le tan ko no ni jom minet fana kalu bana ite as ni tle tan te mena dro ite Ashura soro tukuni Arafa fana obe selba kalu ko no selba kalu tle ko no do no te mena ite Arafa fana soro tukuni donc don mo ko ya da ka fo ko mo bi se kanunu shundo donc pour que alors ça arabe ce qui sera Allah po don mo na ra kuma min ka Allah sa tadakhul al niyat est ce que il bi se ka ngani yo bi se ka do nyon ko no bo yoro sama sama ni be don mo ko cho ko sobe ala mo do bi se ka fo bo me farda suna me o contre o kono na fa min na fla sun de ngani ata ko no me arafa ngani ata nga farda sun ko no donc yoro sama sama ko no ko sobe donc la ngon me se me fo batti fo tala kara fa dronson e ka sunjuru to wati sara dale le liye sa wati bela jeli kono ala ba bena sa baba amen amen e ma kon wati kon wati ra ka nga me sore sa ko la ko sukro ba ka na fe kini nga makelena ambal mamsuli e lina komi ka don ou bien ani momen bra la fu komi ra sun bra ka fo nya menka wondi se ka sun fana tono soro nyany manka nakasro albolo jiro ou bien nakasro momen franchement atise kasundo mais franchement ta febrahime yo wakada o se ka munke porque atise ka masha alhamdulillah alhamdulillah yado ana dine kono ama mogo bo parajinina alhamdulillah ala be be donc atime yera kunka sa famo ala be be donc atime yera kunka mogo mogo be na soro wati ni soro ka foko mi bolo be jila walma wati ya soro e bola den soro la ni ma to itse ka continue kan shundo walma a ni ba soro yani ibe la ala ala imangene walma ba soro ibe kuchwa la qur'an na mai mai tse ka do so ala bi don ka te mi reka wa ala bi ngan ya fana don ka te mi reka roko sana na ala kra ka hadith sallallahu alaihi wasallam hadith en sabati leno yani muslimu kuna sabati leno bukhari kuna ala kra ko kuni mo ko mi ni bara nyuma ngani ata ima se ka bara nyuma inke ko ala taala be bara nyuma ngani ya ake ba mo ke ba mo be bara ji dafale min surala ko ala taala bo bara ji dafale nyona ta ka bi fam Allahu akbar ta famu tonko bulu kulum botala ala bi donka te meere ka o min be na so bulu be jila wallahi o be ni misa e ala moto flesuna ante suna mokad donc afo ko ungania inkamade Allah Ta'ala be ashura baraji dafalin ta kaduma jurumu yafa min folala Allah bo ka jurumu yafa baraji min ko folala Allah Ta'ala bo baraji dafalin ta kaduma kadhalika mu qurba bo chugula kadhalika musumin baini na idin so bo chugala musum la ala mo yani dorai mo munu soro nu masika ni duin so ashura bo nganyala ko ba baranyu manke o masika ke o kadala ala kray dalu kinema kinema fo mimbe abaraji sabati oye adafale nkomi mami yasu alaba mera fawa amina rabi ok franchement ikeni development na parce adisa mene inani sun yirai di kwa ne tre ba adisa krankota ntre konfilale parce comme marabu kalno kosebe ne atradine ne krana tafoko ankunti mohamed nane madina kwa ka jiful son sundona ka ko manga kulu sundona muna kul koko musala kanala olone donc ka ko da ko koni nyina ka france ro konis de ko nona do ngo ngo fola ne kuma ro yoro parce an kun di ko mi lere ka fila kuma za aka san ko nona santane ke madina ngo na fola ko nane ko ga nyini ngalike après ko ka foko ninka fenke donc mais maye ka fo certainement comme il ka fula ko ra ka fo 4 a 4 san ko nono san sin obeke obe san ko nono obeke a do na fo a sanaban ce qui veut dire que sanaban o fe certainement kuma ore na ra fa na obe ko ore na ra ke a ka fo ko boko adina tele ko nono fana la ka donc mala ni de se ka parce que al me arab kan krana certainement a fo nya do de ke no men se ka ambiguité mais alors ça dit mala ni rana kuma ore ne o nya ye bismillah alhamdulillah otumana balimakɛ filɛ ka bɔ ka kuma min fɔ ni ye kuma koloma ye min bɛ faamuya tɔ jiri ala kira sɔlɔlahu alayhi wa salama tumana min a bɔla maka a nana madina nan'a sɔrɔ baara ye mɔgɔ bolo cogoya la kuma an da tɛmɛna a la k'i fala cogoya min na kuma ala kira sɔlɔlahu alayhi wa salama a y'a ye tile kalo ye san kɔnɔntɔn kɛ a bɛ ashura sun o don min ani ashura kuma cɛsiri ashura sunni na kosɛbɛ san kɔnɔntɔ donc san a ko ni a ye balola ka san wɛrɛ sɔrɔ n'o bɛ k'a ka san tannan ye ani fɛn kɔnɔ ye madinɛ kɔnɔ ala y'a kɛ a fatula o san tan kɔnɔna na ka sɔrɔ ashura don ma se fɔlɔ donc o la ala kɛra sɔlalahu alayhi wa alihi wasahbihi wasalama a to n'ale tun balola k'a sɔrɔ k'a tun bɛ tile kɔnɔntɔn sun ka tile tan sun o la dɔnnibaw y'a jateminɛ mun de ye ala kɛra bila tile tan tile kɔnɔntɔn ni tile tan sunni na ibnu abasi ka kumakan dɔ bɛ yen min b'a yira k'a fɔ a tun bɛ fɛ ka diferansi dɔ kun ye a tun ka laɲini tun ye diferansi dɔ ka bila an ni yahudiyaw cɛ donc mɔgɔ min y'o fɔ o kuma yɛrɛ fɔ o ye alakira yɛrɛ fanicininden de ye o ye saaba o ye saaba min ni alakira y'a a bolo ɲɛsin a ma k'a de ye saabaw ka dɔnniba ye n'o ye ibnu abasi ye donc a ye kuma in fɔ o ka kuma b'o yira k'a ka diferansi kɛ ani yahudiyaw cɛ donc alakira sɔlɔlahu alayhi wa salama a tɛ komi k'a fɔ alakira ye diferansi ɲini nin bato in dɔrɔn de la ani yahudiyaw cɛ fɛn caman bɛ yen ni ala kira y'o fɔ ko an ka yahudiyaw ni nasɔrɔw fɔ ɲɔgɔn ya o la o ka ca o ka ca kosɛbɛ hali bɔnmɔsi bila yen filɛ nin ye nasɔrɔw filɛ a ko yahudiyaw filɛ olu bɛ nunkɔrɔsi ni bɔnmɔsi bɛɛ lajɛlen bila i y'a faamu a ko ko fɛn filɛ nasɔrɔw filɛ yahudiyaw filɛ olu bɛ nunkɔrɔsi ni bɔnmɔsi bɛɛ lajɛlen bila a ko nasɔrɔw filɛ olu bɛ bɔnmɔsi dɔrɔn di ka nunkɔrɔsi dɔrɔn bila bon ala kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam an k'o fɔ ɲɔgɔn ya an bɛ bɔnmɔsi bila an bɛ nunkɔrɔsi di ka bɔ yen donc ɛti ko n bɛ se ka nin exemplaire caman fɔ hali farinjicogo ala kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam k'an k'o fɔ ɲɔgɔn ya a la ala kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam yani an kana an yɛrɛ bɔ an fɛ ɲɔgɔn ya ni o ye ɛti ko tɛ sun dɔrɔn ye donc dɔnnibagaw ka kuma min fɔ o yɔrɔ la o kuma sabatilen don k'a yira k'a fɔ ala kira sɔlɔlahu alayhi wa salama a nana ye k'a fɔ diferansi dɔ kan ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ni n balola ka san wɛrɛ sɔrɔ n bɛna tile kɔnɔntɔn sun ka tile tan sun inshaallahu mɛ komi a ma balo sɔrɔ a yɛrɛ balimakɛ n'o y'a fanicini den ye o ko ko n'i y'a ye kuma in fɔ kɔrɔ caman bɛ se k'a ye kuma in na an y'o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔrɔ dɔ ye juman ye a bɛ se ka kɛ a b'a yira mɔgɔw la a y'aw cɛsiri tile tan ye a ka se k'a sɔrɔ sun na aw mɔgɔ mɔgɔ ye kɔnɔntɔn ni tan sun a bɛ se ka kɛ e a bɛ sabati e bolo a bɛ sabati an bɛɛ bolo k'a fɔ ko y'a sɔrɔ donc mɔgɔ min ye tile tan kelen sun a bɛ se ka kɛ i ka tile tan tɛ bɛn a ma o donc mɔgɔ min ye kɔnɔntɔn ni tan sun a mana kɛ cogo o cogo a ka kɔnɔntɔn bɛ bɛn a ma walima a ka tan bɛ bɛn a ma fɔlɔ bɛ na se a ma a b'o cogo kelen fana de la ani o y'a laɲini dɔ ye a laɲini dɔ ye o ye an ka différence don an ni yahudiyaw cɛ ani kɛcogoyaw la bato kɛcogoyaw la an kana an yɛrɛ bɔ fɛn ɲɔgɔnya ni u ka kɛwalew ye an ka dɔɔni don an ni ɲɔgɔn cɛ tant que ala kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salama a y'a fɔ ni olu kun ye ani kun wɛrɛw b'a la ala ka hakili ɲuman di an ma n t'a dɔn n'i ka ɲininkali faamuna. wawɛ na kuma tɛ yɔrɔ min na n b'a dɔn ni hadisa fila le tun ni ɲɔgɔn na ba ubiyɛn ni parce que ɲininkali kɛ ni a natuma naani ani san kɔnɔntɔnna a fɔ ko ni ka san e b'a yɔrɔ ni o ye mɛ n b'a ɲɛ ye kosɛbɛ merci beaucoup ala n to ɲɔgɔn ye. parce que a ka ok arabukan parce que n y'a fɛ k'a dɔn ni arabukan dɔ ni a tun ni ɲɔgɔn na ɲamɛn kan parce que n nana la tuuru parce que mɛni ka hadisa la ka di o ni hadisa ala deli k'a bila n'ale ma ɲɛɲini a ɲɛ yɛrɛ ma n nan'o lamɛnɛ. salamaleykum non i b'a dɔn hadisa in fɔla fɛn min na pour que k'i lafaamuya a la kosɛbɛ. hadisa fɔ tun kun ye yani i b'a dɔn hadisaw nana lankale alakira yɛrɛ fatulen kɔ de. kosɛbɛ kosɛbɛ. wala fo k'o yɔrɔ faamu hadisaw lankale la alakira fatulen kɔ a nanen kura a ye nin baara ɲininkali k'o la ta a kɔntine la ka yani fɛn don a tɔgɔ su asura don dɔrɔn sun fo a taara se a san kɔnɔntɔnna dɛ a ka sɔrɔ ka kuma in fɔ o de la. merci y'a faamu bon lankalebaga minnu n'olu b'a fɔ u b'a bɛɛ fɔ kuma kelen a bɛ komi sisan ok e nani ka bɔ afiriki i san fɔlɔ i san filana i san sabana fo kana se i ye san hakɛya min fɛ yan ni ne bɛ se k'i ya ni ne bɛ n'i ka kumaw lankale n bɛ se k'i ka kuma dɔw fara ɲɔgɔn kan evenema dɔw fara ɲɔgɔn kan i ka kɛwale dɔw fara ɲɔgɔn kan kɛwale min dɔw kɛla depuis san fɔlɔ i nana ameriki yan kɛwale dɔw kɛla o kɛla sisan mɛ ne de b'a lankale la a lankale tɔ n fɛ i bɛ taa sɔrɔ san caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ san caman kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ. bisimilah ɛɛ kɔmi na fɔ ta ɛɛ ɛɛ i ma maraka kan fɔ de fɛ o kubaru ka. ok ɛɛ kaba bisimila. naam. an na caman b'a ye lin na a y'a fɛ ka imam fo fɛkaba. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. wusaaza ani su ani wula. waa i yɛrɛ ni su alhamdulilah i kaba. k'an bɛ an balima kɛ fo la min bɛ bɔla radio samati la la an balima bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye foli ko ɲuman. fɛn fɛn bɛ tuluma lɔrɔ karamɔgɔ ka yira k'i la mɔgɔ min lini na min tɛ kuma la wele ka siya mɔgɔ min bɛ kuma la mɛ i bɛ na la faamu yali min di la silama in ma vraiment an tɛ se k'i fo komi an b'a fɔli ɲɛna cogoya min na i sara fɛn min bolo wola a la de a bɛ baara min na baara nin fanga ka bon ka na silamaya ɲɛfɔ an ɲɛna an ni jamana min nɔ mɛ ameriki jamana yɛrɛ silamaya silama jamana tɛ mɛ a ye lawajibili kɔsɔn bi alihamudulilayi silamaya bara developpe niyɔrk kɔnɔya misiri bara siyaya selila bara siyaya ka tɛmɛ seli beli kan donc n'a kɛra o cogoya la an na kominite a bɛ sabati la parce que kojugukɛla bɛ dɔgɔya koɲumankɛla bɛ siyaya kamasɔrɔ a ye labaara ɲuman fɛ donc o kama k'an kanabɔ ka foli d'i ma ka jira k'i la k'an bɛɛ ladɛnni tuloma lɔrɔ n'an ma kuma o kɔrɔ tɛ k'an tɛ tuloma lɔrɔ an tulo b'i la su ni tile sɔmɛni ti min i ka wajibili min kɛ a donna silama in ma silama min ka komantɛri kɛ wo dusagwɛ k'a fɔ an ɲɛna k'a ni fo foli ko ɲuman la silama bɛɛ ta foli rɔ donc ni ka ye wura na n bɛ n kan nabɔ la kamasoro ika bara fe ka gira kila ye bara mena bara sabatini afana no bara ye community ma ano bara ye ambalima bela delma fenfen sebetente silama yama siyaman siyamano bi ambala tanu donc comme soubra janfa donc on bi fola folo konyuma la question tembulo mais fo ka gira kila le bara sabati ni ne bara sabati da fo ka fo bara kala nye donc ka gira ka ambare ma samati la radio fanana ambare ma kemen fanana la ni ura ura kana ana radio la sabati ka kuma ka la sabati ana foli be bela denye ambare bela denu fula folo konyuma la kome su janfara donc nala sona kom ni ka fo kuye continue le la wajibili fa ambe si yan donc wo ba ke ko fana ba lobo abe guya mo yin donc na fo li le be ore ba de la radio directeur bela de nou fe samati la moy ane radio soleil mo fe ni ten dinera ye kramo ke la bla pour que vendredi bre ambe se ka famu ya le ko nyuma sora fe meni memba ambela den sabati donc kramo salam alaykum rahmatullahi ay barma ke kaba ke tale ka ka foli di bela den ma foli ko nyuma la salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iketa alhamdulillah ala ka ni sara ala ka hera ka ni ala ka la bon ko nyuma dani ma ala ka ni yawla amin amin dina baramina ay chefri mina asra mi ala de bro ala mo fana sara la hera la ala ma na amin amin ala ka be sawa mo fota ni ke tani ni ne to bela kilena alhamdulillah ana fuli bi ani kadima ya bela kilena ani balma srawni teli srob bela jele ami bela jele fo eni che konona njia ani chesirla ala mantura nyoy ala ka mama amen ala kula fuli jala ni sa fuli jala ni ala ka suere dama amen ala naam bismillah naam ah bismillah donc wati rashe comme y a pas de problème inshallah ndima la cliente ko ngame man nga moro lako be ibila la be jini sukolam ko sako sura na to bola sine donc inshallah amna imam bla bla ko borka franchement la na la bisundo na la sana ma dimana ta ni imam banda ni imam banda alita ani ni continue ani continue ko inshallah na la sana inshallah donc imam li do ke alhamdulillah alhamdulillah khulibawi ala kanawi resra sirla sirmina community house sala farawi ala diblo mogobe so fenke waki rede aw taala wadi fo man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid qum qum qani baro make baro mo baro mara yaki rede ani banki flari bamboro banki DM banki ani lahar banki ni mo mo ni ki makodo DM banki na sen fla de bisro imma e ka na fulu don ka ba wal mai ki kodo ala modo ka dun ko wal mo ka tla nyo na yiko me ala ka banki we banki de banki min te ba ni ya to ko no ala ba maraye awe do faraka awe jidi jidi to wala era ta hakiya min do ala eh da ko nya ma entra ma wala era famo o de bela bane mi mo ko mi la de kam di mo ko ma mi ya ku la da la di kam ko fana la di ka don wa ci suru ma de wa mo di na te ko no afle te sri te sri la ay era flamin ke ay ku ma mu fo ay de me minu ke baraji mi na sa ba ala fe ka nya shi aw ma mashita don fo ala rekile ana kama saya donc ola yani angan ngani yau jeya angan kesri ala bara rido yani ala ka do me sama ambe ban fere kala amma fere kala mo ko konanye mo ko nu ba bara la bara inde ne nte auna onya ke wa mbake ala ka dine me ke me on fara ka ke balia anga dala ka fo ku kololo bi se anyirma otuma na nga do be bela kilenye mugo mugo no tlo tuma na swina amana kuma laba mi mfuyine asura filɛ surunyana i cɛsiri i k'i haminako fara ɲɔgɔn kan i k'a yira ala la i lahɔrɔmakalo min kɔnɔ n'o ye muharamu ye i k'i ŋaniya yira ala la ala taala de sebaa ye a bɛ se ko bɛlajɛlen na ma ɲini ala fɛ ala k'an ka haminako nɔgɔya an ma ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala k'an kɔrɔta diɲɛ ani lahara an ma ɲini ala fɛ ala k'an sutura hamina dogolen n'a bangelen kumaba n'a misɛnman n'a bɛlajɛlen ala de b'a bɛlajɛlen dɔn ma ɲini ala fɛ a k'an ka haminako dilan a k'an bɛ sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw bɛlajɛlen na bana bɛ maa o maa la an cɛla bana in nɔgɔyabaga ani bana in wulibaga ka bɔ an farikolo la o de ye ala ye ala man kɛnɛya la a ma ɲini ala subhanahu wa taala fɛ yani sijan barikama ani hɛrɛw bɛ ala de bolo ala k'o di min ni a lamɛnnikɛla bɛlajɛlen ma a ma ɲini ala fɛ maa minnu fana filɛ n'o filɛ baara in na ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an n'o ye ala k'an n'o dɛmɛ ya rabbi ala k'an n'o ka haminakow nɔgɔya ala k'an n'o ka haminakow nɔgɔya ala ka n'aw to ɲɔgɔn ye ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an ka limaniyaw jiidi ala k'an bɛ sababa ma n balimaw min tun bɛ aw badenkɛ fɛ so in na k'a fɔ aw ye o de tun ye nin ye allahuma salli ala muhammad wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahima innaka hamidun majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. Imam iko barka, iko barka, ala may sarada, ala may sarada.